निरुक्त स्वाध्याय त्वष्टा का व्याख्यान चल रहा था। देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपा पुपोष प्रजाः पुरुधा जजाना यायमा इमा च विश्वाभूनान यस्से मत महद्देवानाम असुरत्ववेकम्। देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपा, सविता जो त्वष्टा देव है, त्वष्टा तो यहाँ पर वायु के लिए कह रहे हैं, पहले ये अग्निवाचक आया है, अभी ये वायु के लिए कह रहे हैं। सविता विश्वरूपा त्वष्टा देवा प्रजा पुपोष, सारी प्रजाओं को पुष्ट करता है। पुरुधा जजान, अनेक रूपों में ये प्रकट हो रहा है, पुरुधा बहुधा इन सब प्रजाओं को उत्पन्न कर रहा है। जनयति अर्थ किया जजाने का यास्क ने, अंतर्भावित अर्थ मान लिया। बहुधा च इमा प्रजाः जनयति, इमानी च सर्वाणी भूतानी उदकानी, भूतानी का अर्थ उदकानी कर दिया, भुवनानी का अर्थ भूतानी और भूतानी का अर्थ उदकानी। इमानी च विश्वा नहीं, इमा च विश्वा भुवनानी, इमानी विश्वानी भुवनानी अस्य अस्य इस त्वष्टा का, ये सब रस इसी के कारण से उत्पन्न होते। इमा च विश्वा भुवनानी, ये सारे जो रस है अस्य हेतु इसके कारण ही हैं या इसी के हैं। इमानी च सर्वाणी भूतानी उदकानी अस्य इसी के हैं, ऐसे बोल देते हैं ना, ये सारे रस इसी के तो हैं, वायु के ही तो हैं। महत् चास्मै देवानाम असुरत्वम् एकम्, देव में इसका असुरत्व एक जो असुरत्व है वो महान है। असुरत्व मानी प्रज्ञावत्व और अनवत्व, प्राणवत्व और प्रज्ञावत्व। परमेश्वर पंचभूत देवों में से इस वायु का ही जो देवानाम एकम असुरत्वम, महद असुरत्वम एकम, महान असुरत्व है। देवानाम एकम महद, पांच भूतों में से इस वायु देव का जो असुरत्व है, प्रज्ञावत्व है और प्राणवत्व है या धनवत्व है, एक महान गुण है इसके पास। एकम महत, एक महान गुण है। असुरत्व के तीन अर्थ किए, एक प्रज्ञावत्व, एक प्राणवत्व और तीसरा अर्थ किया धनवत्व। जो आदि वाला लोप था ना, अपि वासुरत्व आदि लुप्तम, उससे धनवत्व अर्थ निकल रहा है और प्रज्ञावत्व है वायु में बिल्कुल सही से चलता है, काम करता है, बिना प्रज्ञा के कैसे हमारे असु आगे दिखा रहे हैं। असुरीति प्रज्ञा नाम, असु जो है वो प्रज्ञा को कहते हैं। अस्यति अनर्थान, जो कि अनर्थों को फेंकती रहती है अलग, प्रज्ञा जो है अनर्थों को हटाती रहती है, है? और अस्ताश्चायम अर्था, और सारे जो अर्थ हैं इसी में प्रज्ञा में ही रखे, सही सही बातें सारी प्रज्ञा में ही रखी हैं। अस्ता मनी अस्ताश्याम अर्था, किसी ने सारे अर्थ इस प्रज्ञा में रख दिए हैं। अस्तः न्यस्तः प्रक्षिप्ता उपस्थापिता, ये सारे अर्थ जो है प्रज्ञा में ही रख दिए। कितना अच्छा निर्वचन किया है ना प्रज्ञा का। असुरीति प्रज्ञा नाम, अस्यति अनर्थान, असु मानी असु का अर्थ बताया प्रज्ञा, अस्यति अनर्थान, जो अनर्थों को दूर हटाती रहती है। और अस्ताश्याम अर्थ, इसमें अर्थ जो है निहित है। सारे अर्थ, अर्थ शब्द का इन्होंने अर्थ किया पुरुषार्थ, प्रज्ञा में ही सारे अर्थ मानी पुरुषार्थ निहित है। धर्म अर्थ काम मोक्ष सारा पुरुषार्थ प्रज्ञा में ही निहित है। वातो वाति इति सतः, वात जो है वो वाति इति सतह, तस्य एषा भवति वाता वातु भेषजम शंभु मयो भुनो हृदय प्रेरणा आयुंसी तारिषत। गुरुजी हाँ, जो असुर शब्द है ये उसे प्रजवान प्राणवान वसुमान बताया है, तो असुर जो राक्षस दैत्य जिनको बोलते हैं वो भी तो असुर कहलाते हैं। प्राणवान खूब होते हैं ना, वो प्रज्ञावान नहीं होते, एक गुण तो है ना। अच्छा, अनवत्व दिया है ना यहाँ पर, असुरत्वम एकम प्रज्ञावत्वम व अनवत्वम, अनवत्व मानी प्राणवत्वम। श्री अरविंद के दुर्गा स्तोत्र में है ना एक प्रार्थना, मैंने बताया पहले भी कि मुझे असुर की शक्ति दो, देवता का चरित्र दो। गुरुजी एक प्रश्न है पीछे से, ये जो मंत्र आया था ये इसके सविता के विषय में, तो पहले मंत्र के अंत में ये लिखे थे कि आदित्योपि सविता उच्यते तथा च हिरण्यस्तूपे स्तुतः, तो हिरण्यस्तूपे जो ये तो ऋचा का नाम दे दिए ना, हिरण्यस्तूप सूक्त में, सूक्त में स्तुत है, स्तुति की गई है। अर्चन हिरण्यस्तूप ऋषिरिदम प्रोवाच है, तो जो अर्चन जो हिरण्यस्तूप ऋषि है वो इस सूक्त का मतलब प्रोवाच है, मतलब कहे। फिर आगे लिख रहे हैं कि तद अभिवादिनी ऐसा ऋग भवती, उसका मतलब स्तुति करने वाली ये ऋचा होती है। ऋषि तो बाद में किया, ऋचा मतलब अब जैसे दिखाते हैं गुरुजी कि भूतकाल का जो मतलब दिखाना होता है वो तो मतलब अतीत हो गया, इस रूप में दिखाते हैं। ऋचा के विषय में लिख रहे भवती, ऋचा होती है, ऋचा मतलब हमेशा होती, इस तरह का मतलब कुछ दिखाना चाहते हैं। तद अभिवादिनी ऐसा ऋग भवती, इसमें क्या है, तो मतलब उसको कहने वाली ऋचा है। हाँ, तो जैसे भवती मानी है, एक उस विषय में चलता रहता है गुरुजी की जो ऋषि, एक ऋषि को वेदों का ज्ञान हुआ या अलग अलग का ज्ञान हुआ, तो इससे कुछ संकेत ले सकते हैं क्या यहाँ पे कि ऋचा तो पहले से थी, उसने स्तुति की इस ऋचा में, अर्चन हिरण्यस्तूप ऋषि है, इदम सूक्तम प्रोवाच प्रोवाच है, और ये मंत्र तो था उससे पहले ही था। इदम सूक्तम प्रोवाच, प्रोवाच का अर्थ प्रवचन किया जी, प्रोक्त और कृत में अंतर मानते हैं, प्रोक्त प्रोक्त तेन प्रोक्तम तेन कृतम, प्रोक्त तो पाणिनि ने प्रोक्त और कृत दो शब्द माने ना अलग अलग, कृत तो नई उपजा होती है और प्रोक्त तो किसी चीज को मतलब नवीनीकरण करके उसको प्रस्तुत करना, तो ऋचा पहले से थी, मतलब मंत्र तो पहले से था, उन्होंने उस चीज का उस मंत्र के अर्थ को मतलब बतलाए, उसकी स्तुति को बतलाए, तो इससे कुछ संकेत ले सकते हैं क्या। तद अभिवादिनी से कैसे निकाल रहे हो, तद अभिवादिनी ऐसा ऋग भवती, ये तो आता ही रहता है यहाँ, इस अर्थ को कहने वाली, किस अर्थ को, आदित्य अर्थ को कहने वाली ये ऋचा है। ये तो बात आती है गुरु जी, पर इसमें एक विशेष वाक्य ये भी दिए ना साथ में कि अर्चन हिरण्य स्तूपस ऋषिरिदम सूक्तम प्रोवाच, इस उससे ये तो भूतकाल का दिखाए हैं प्रोवाच जी, और ये जो ऋचा के विषय में कह रहे हो भवती मतलब वो वर्तमान है, नहीं वो तो वैसे कह रहे हैं तद अभिवादिनी ऐसा ऋग भवती, ये अभी जो हम आगे जो है ये जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं ना, ये जो हिरण्य स्तूपा सवितर यथा जी, उस अर्थ को कहने वाली ये ऋचा होती है, सामने जो हमारे प्रस्तुत है, सामने जो ऋचा है इसको प्रस्तुत कर रहे हैं, तो भवती तो बोलेंगे, भूतकाल में कैसे बोलेंगे ये ऋचा है, आगे जो प्रस्तुत कर रहे हैं ना जी, तद अभिवादिनी उस अर्थ को कहने वाली ये ऋचा होती है। और पीछे भी ऋषि के संबंध में ऋषि भवती ही इस तरह का प्रसंग आया है, तो उस तरह का किस तरह का मतलब, यहाँ तो भूतकाल के साथ उनका संबंध दिखा रहे हैं, पहले एक ऋषि का नाम आया था उनका भवती, इस तरह ऋषि भवती इस तरह दिखाए थे, कौन सा वो निकाल करके रखना चाहिए था ना आपको, अभी हमारे को सारी चीजें याद थोड़ी है। वो आपको प्रस्तुत करते समय दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पर जैसे ये आया है, यहाँ पर ये काल के प्रवाह में चली जाती है चीजें। फिर निकाल लेना, कोई नहीं। ठीक है, इस तक कुछ संकेत ग्रह निकल सकता है क्या? संकेत ग्रह तो ये है कि हमारे विचार के अनुसार निकलते ही हैं, जैसे हमारा विचार है वही निकल जाएगा इसमें से। नहीं, जो हम चाहते हैं ना वही निकलने लगता है। शब्द तो बेचारा एक हमारे सामने मौन रूप से उपस्थित होता है, फिर हम उसमें से अर्थ निकाल लेते हैं जो हमें निकालना होता है। अच्छा, एक ये बात मेरे को समझ में आई, अच्छा जी निवेदन कर रहा हूं कि जैसे ये आप एक बात कहते रहते हो ना कि मनुष्य की जो बुद्धि है भ्रम दोष विप्रलंब आदि दोषों से युक्त रहती है, मनुष्य कभी भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता और परमेश्वर ही सर्वज्ञ है, तो ये बात मेरे को बिल्कुल ठीक ऐसे समझ में आई कि जैसे स्वयं परमेश्वर का जो साक्षात्कार है, उसका जो स्वरूप है, वो हम लोग उसके साथ एकत्व की स्थिति में उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, पर जैसे जो अतीन्द्रिय सत्य है उनके बारे में हमारी कल्पना होती रहती है, तो उसमें फिर हम संशय रहता है कि पता नहीं ये मंत्रों में जो सत्य दर्शा दिया अतीन्द्रिय विषय में, जैसे परमेश्वर की महिमा वर्णन है, तो वो हमारे को पूर्ण निश्चय हो गया कि ये तो है। अतीन्द्रिय विषय में जो जो भी अतीन्द्रिय विषय है, तो बुद्धि के द्वारा उसको कैसे पकड़ेगा, साक्षात उसका अनुभव करके और उसको वो उसका ज्ञान प्राप्त कर सकता है। लेकिन हम अपनी उस अनुभव में न जाकर केवल हम बुद्धि का प्रयोग करके यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से वो दोष युक्त होगा। हम मनुष्य भी साक्षात अनुभव में चले गए उसके, तो वो तो उसी का हो गया ना। साक्षात अनुभव में चले गए तब तो उसी का हो गया, और साक्षात अनुभव में नहीं जा रहे, बुद्धि से जोड़ तोड़ करके समझ रहे हैं चीजों को, तो उस समय वो दोष युक्त भी हो सकता है, तर्क युक्ति के आधार पर वो ठीक भी हो सकता है। प्रत्यक्ष के बाद तो कोई तर्क युक्ति की आवश्यकता रहती ही नहीं है। हाँ जी, ये तो उससे पहले की बात ही है। जी, उससे पहले की जो बात है ना उसमें तो ठीक भी हो सकता है गलत भी हो सकता है जी, पर यदि हमारा प्रत्यक्ष हो गया है तो वो तो सीधा संबंध हो गया, तो वो उसी का ज्ञान है जी, उसी ने बता दिया एक प्रकार से हमारे को जी। तो ये जितने भी शास्त्र के विषय हैं, कुछ विषय है ना जो सांसारिक विषय है, जैसे मुक्ति से पुनरावृत्ति होती है या नहीं होती है, इस बात को कभी भी मनुष्य तो जान ही नहीं सकता, ये तो युक्तियों के द्वारा ही जान सकता है, कभी भी कोई नहीं जान सकता है, ऐसा मेरे को समझ में आया। ये तो केवल जो है जिसकी युक्तियां जिस तरह से भी उसको मदद कर रही हैं उसके अनुसार वो ये कहेगा। ऐसे ही बहुत सारे विषय हैं, केवल एक नहीं, वो तो मैं उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। ऐसे ही मूल प्रकृति का साक्षात्कार, जैसे उन्होंने कहा स्वामी हरिहरन दारण कि वो अव्यक्त है, स्थान और मान से रहित है। स्थान और मान से रहित है, हाँ, ये दो शब्द बोलते हैं, दृष्टा के लिए भी और मूल प्रकृति के लिए भी, दोनों ही स्थान और मान से रहित हैं। कि यहाँ यहाँ वो मेरा दृष्टा यहाँ है, आपका दृष्टा वहां है, उसका दृष्टा वहां है, ये व्यवहार ही नहीं हो सकता दृष्टा के लिए और प्रकृति के लिए भी, मूल प्रकृति के लिए, कि यहाँ प्रकृति वहां प्रकृति, उसका नाम ही अव्यक्त है, व्याकृत है, तो उसको भी साक्षात कर ही नहीं सकते, केवल अनुमान से उसकी सिद्धि होती है। अनुमान गलत हो सकता है, नहीं अनुमान तो तर्क वितर्क जो आप बता रहे हैं, अनुमान और तर्क वितर्क, तर्क वितर्क अलग चीज है, अनुमान तो एक प्रमाण कोटि में आ गया ना, तो तर्क वितर्क तो अलग कहाँ से जाएगा जी, वो तो फिर कुतर्क हो जाएगा। आपका अभिप्राय यदि तर्क वितर्क का मतलब तो कुतर्क से है, कुतर्क तो गलत होगा ही, और बाकी जो तर्क है वो तो प्रमाण से युक्त होकर के ही बात को रखता है, तो अनुमान भी तर्क में ही आ जाएगा, प्रत्यक्ष से भिन्न जो भी है वो सब उसी में चला जाएगा। हाँ तो अनुमान प्रमाण से जो सिद्धि होगी तो वो प्रत्यक्ष से अलग, अनुमान सही प्रयोग न होने से गलत हो सकता है, ऐसे कह सकते हैं। ये बात तो तर्क पे भी जा सकती है कि यदि वो प्रमाणों के विपरीत जा रहा है तो वो गलत हो सकता है, प्रमाणों के अनुकूल है तो तर्क भी सही होता है। हाँ तो माने हम ऐसे नहीं कह सकते कि जो हम बुद्धि से भी सही सही निश्चय पर पहुंच जाते हैं, ऐसे कहना चाह रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, तो आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं कि प्रत्यक्ष वो निसंदेह होता है, बाकी में तो संदेह रहेगा, गलत भी हो सकता है। तो प्रमाण कहते हैं ना, अनुमान तो सही लक्ष्य पर पहुंचाएगा, नहीं गलत हो सकता है ना, यूं तो प्रत्यक्ष भी गलत हो सकता है उस दृष्टि से, तो उसको पता ही नहीं लग रहा है कि मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूं, प्रत्यक्ष नहीं है उसको प्रत्यक्ष मान लिया, तो वो तो प्रत्यक्ष में भी संभावना है। लेकिन सब ठीक है अगर उसमें त्रुटि वाले नहीं, सब ठीक है तो निसंदेह जो स्थिति बनती है वो तो प्रत्यक्ष से ही बनती है जी, बाकी में ज्ञान की अपूर्णता तो रहेगी ही, चाहे शब्द प्रमाण हो चाहे अनुमान हो, वो पूरा तृप्ति संतुष्टि तो होनी होती है। शब्द में हम उसकी व्याख्या, शब्द में जो हम करते हैं वो उसमें हमारे पूर्व ज्ञान भी सम्मिलित हो जाता है ना, कि हमारे को फिर दिख नहीं वैसे लगता है, वो हमको उसी तरह से हमारी बुद्धि काम करने लगती है उसको, जैसे है कि जीवन विद्या वालों से पहले उन्हीं मंत्रों को देखते थे तो सह अस्तित्व ध्यान नहीं आता था, अब ध्यान आने लगा जी। उसमें भी मैंने दिखाया ना वो श्रद्धा वाले विषय में जी, कि वो बालक जो है छोटे उपनयन संस्कार करते समय आचार्य उसको आशीर्वाद देता है कि भूतेभ्यत्वा परिददामी देवेभ्यत्वा, तो पूरा सहअस्तित्व ही सामने आता है कि सहअस्तित्व ही कह रहे, तो हमारा ध्यान भी तो नहीं जाता है ना, मन ये शब्द क्या कह रहा है। हाँ वो भी है, और जो आप साथ में कह रहे हैं कि जैसा हमारा मस्तिष्क बन जाता है हम वैसा ही देखने लगते हैं जी, ये तो है, ये तो सबके, इसीलिए शब्द प्रमाण में भिन्नता है इतनी, यानी जो अलग अलग अर्थ लेते हैं उसका कारण तो यही है। तो कुछ तो ऐसे विषय हैं जिनमें हमारा प्रत्यक्ष हो जाता है, वहां एकमत है सब जी। और वहां हमारे को भी संशय नहीं है, और उसका नाम अलग दे दें ये अलग बात है, वो फिर नाम अलग दे देते हैं, तो एक ही तत्व को बताने के लिए नाम अलग दे देते हैं। जैसे मैं ये समझता हूं कि जो दृष्टा का स्वरूप प्रस्तुत किया है सांख्य में जी, बिल्कुल ठीक वही ऐसा लगता है कि भगवान बुद्ध उसको शून्य शब्द से कह रहे, और ये जीवन विद्या वाले उसको क्या कह रहे हैं, सर्वव्यापक, क्या बोलते हैं, व्यापक व्यापक बोलते रहते हैं ना, व्यापक, जो यहां हम लोग दृष्टा कह रहे हैं और ये लोग व्यापक कह रहे हैं, ऐसे लगता है कि इनका व्यापक वो बिल्कुल दृष्टा से मेल खा रहा है। सभी ठीक है जो आप शैली बता रहे हैं, तो सभी ठीक है, उसी तत्व को अलग अलग ढंग से कह रहे हैं, सभी ठीक है, वो निकल के आएगा जी, उसमें फिर किसी एक पक्ष की आलोचना भी हम नहीं कर सकते। अगर इस सिद्धांत को लेके चल रहे हैं तो किसी भी एक पक्ष की जो हम आलोचना कर देते हैं वो भी ठीक नहीं है, कि हम एक को तो गलत मान लेते हैं और कुछ को सही मान लेते हैं, वो इस पक्ष में नहीं होना चाहिए, जिस पक्ष में हम कहते हैं भाई इस सत्य को उन्होंने भी कहा, वो अलग ढंग से कहा, अलग ढंग से कहा, सब ठीक है तो फिर सब ठीक है, लेकिन वहां भी हम ये तो अपना रखते ही हैं कि नहीं ये बात तो गलत है और ये ठीक है, कहते हैं ऐसे, वहां हम ये नहीं देखते कि भाई ये भी सामंजस्य है, ये भी एक ठीक हो सकता है, नहीं वो रखते तो है ऐसे, हम उसको ऐसे सेट करते हैं कि हम जिसको इस रूप में समझे है ना, वो लोग ऐसा कह रहे हैं, उसको गलत तो नहीं कह रहे, वो लोग इसी को ऐसा कह रहे हैं, हाँ। हम अपनी ढंग से उनकी व्याख्या कर लेते हैं दूसरों की भी, हाँ। उन्होंने किस ढंग से कहा वो एक अलग बात, अलग बात है, लेकिन हम सोच लेते हैं कि जैसा हमने इसको समझा है और वैसी ही व्याख्या हम वहां से भी करने लग जाते हैं। इन्होंने उस ढंग से कह दिया है उस बात को। हाँ। तो इस शैली से चलेंगे तो कुछ भी गलत नहीं कहा जा सकता दुनिया में, सब कुछ ठीक है, हम उसकी ठीक ढंग से व्याख्या कर सकते हैं, सब ठीक है। नहीं, अतीन्द्रिय विषय में जो हमें स्पष्ट ही जो गलत दिखाई दे रहा है वो तो है ही गलत, वो भी दृष्टिभेद हो सकता है ना। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये ठीक है, हम ये गलत है, हम ठीक है। नहीं, कुछ चीजों में तो सभी लोग गलत मानते हैं ना उसको, तो फिर हम भी गलत मानते हैं। जिसको सब गलत मानते हैं उसको तो गलत कहने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन प्राय जो आध्यात्मिक विषय है उनमें तो इतनी भिन्नताएं हैं कि कोई ना कोई मिल जाएगा। अब ईश्वर को मानने वाले भी हैं, ईश्वर को नहीं मानने वाले भी हैं। तो ईश्वर को जो नहीं मानते हैं वो भी ठीक है, वेद को मानने वाले भी हैं और वेद की आलोचना करने वाले भी हैं, दोनों ठीक है। उनकी दृष्टि से आलोचना ठीक है और हम इसको ठीक मानते हैं तो हम भी ठीक है। वो जो आलोचना कर रहे हैं वो वेद के दोषों की आलोचना कर रहे हैं जो यहां कमियां हैं, और हम जो प्रशंसा कर रहे हैं हम इसकी अच्छाइयों को देख रहे हैं, दोनों ठीक है अपनी जगह पे। लेकिन ऐसा हम स्वीकार नहीं करते। या तो हम सबको एक जैसा ले लें कि भाई सब ठीक है, सबकी दृष्टि ठीक है, तो फिर सबको हम ऐसा ही समझ लें पूरी तटस्थता से, लेकिन ये भी नहीं कर पाते हम कुछ चीजों के अंदर जहां है, जहां आलोचना करनी है वहां तो हम स्वतंत्रता से करते रहते हैं, और जहां हमारी आलोचना होती है या कहीं खंडन होता है वहां कहते हैं नहीं सामंजस्य होना चाहिए। तो या तो ये मान के चलें कि सत्य एक है और दूसरा गलत है, गलत है हम कहेंगे उसको स्पष्ट कि ये गलत है और ये ठीक है हमारी दृष्टि से, और या फिर ये कहें कि नहीं सब ठीक है। सत्य एक, इसी के ऊपर तो ज्यादा जोर है। नहीं, वो एक नहीं रहता ना जी, एक है मतलब हम एक उसको कर देते हैं। हम सामने वाले के वाक्य का अर्थ जो हम ले रहे हैं वो ठीक है, सामने वाला जिस अर्थ में कह रहा है वो ठीक है, ईमानदारी किसमें है? नहीं तो वो है नहीं ना बोलने वाले अभी अपने पास, जो है वो भी, जो है वो भी उनके लिए भी, और उनके शब्द जो हैं स्पष्ट हमारे को जो मिलते हैं उस आधार पे। तो एक तो या तो हम ये मानते हैं कि हम ही इनके वाक्यों को ठीक समझ पा रहे हैं, ये भी एक बुद्धि काम करती है कि बाकी तो गलत समझ रहे हैं इसलिए विरोध आ रहा है, और हम ही इन वाक्यों को ठीक समझ पा रहे हैं इसलिए बुद्धि बनती, ऐसी बुद्धि बनती है, यानी बाकी तो समझ नहीं पाए आज तक और हम ही समझ पा रहे हैं जी, ये भी साथ में रहता है। मानी हम ही से मतलब इस तरह भी समझने वाले हैं दुनिया में इस चीज को, ऐसे हैं जी जो विरोध किसी का नहीं करना चाहते, सबको ठीक ही मानते हैं, तब ठीक है। मानी जहां प्रत्यक्ष है वहां तो कोई विरोध है ही नहीं ना, तो उस उतने अंश को तो हम स्वीकार करते ही हैं, पर जहां शब्द के द्वारा व्याख्या करने की बात रह जाती है जी, तो वहां अलग अलग दिखाई देने लगती है ना चीजें, अलग अलग, वो उसकी समन्वय कैसे हो, उसका समन्वय करने की आवश्यकता नहीं, ये निकलेगा। हाँ, समन्वय की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, हम क्यों दूसरों के चीजों में हस्तक्षेप करें, हमें क्या अधिकार है, ठीक है हम मानते हैं जैसा मानते हैं, वो जैसा मानते हैं वो मानते रहेंगे, ठीक है। तो चर्चा होती है तो उन्हें लगता है ना, नहीं चर्चा ही नहीं करनी चाहिए ना, ऐसे व्यक्तियों को चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, चर्चा का प्रयोजन क्या है, हमने सत्य को पा लिया है, उन्होंने भी सत्य को पा लिया है, ठीक है हम भी संतुष्ट हैं, वो भी संतुष्ट हैं। जब तो, ऐसे ऐसे आ जाता है ना, ऐसे सामाजिक काम करते हैं, कोई ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, उसमें शब्द सामने आते हैं, फिर वो जैसा दिखता है, यदि मतलब मौन हो जैसे तब तो जरूरत नहीं, पर इस तरह से जब होता है तो फिर वो नहीं, उस पक्ष में वो पढ़ाना भी नहीं बनता ना जी, कि हम उस चीज को पढ़ा रहे हैं जिससे हम सहमत नहीं है, या तो हम किसी एक विशेष विचारधारा को करना चाह रहे हैं, ठीक है संतुष्ट है, सामने वाला भी संतुष्ट है, उसको हम अपनी विचारधारा से क्यों संतुष्ट करना चाहते हैं, हम संतुष्ट हैं अपनी जगह, वो भी अपनी जगह संतुष्ट है, हमारा ये प्रयास कि दूसरे को बताना वो तो गलत है, को समझाना, बिना समझाना भी, कोई समझना चाहे तो समझाना चाहिए, ऐसे तो आग्रह करके समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन समझाते ही है ना हम जी, समझाते ही है। हर बार कोई व्यक्ति आके पूछते है कि जी मेरे को ये बताओ तभी हम बताएं, ऐसा तो नहीं देखा जाता है जी, हम बिना पूछे भी बताते ही रहते हैं। तो वो तो इस बात का द्योतक है कि हम सामने वाले को सही नहीं मान रहे जी, और हम अपनी बात बताना चाह रहे हैं, ठीक है। नहीं तो उससे यदि वो ही सिद्धांत है कि ठीक है मैं संतुष्ट हूं अपनी जगह, ये भी अपनी जगह ठीक है, तो ये प्रवृत्ति नहीं दिखाई देगी फिर। हाँ ये तो थोड़ा सा रहता ही है, ये इसी को अहंकार कहेंगे अभी जो है। नहीं अहंकार भी ठीक है, अहंकार भी हो सकता है किसी को इस रूप में, लेकिन बिना अहंकार के भी कोई यही मान के सिखा रहा है कि नहीं ये सत्य है और मैं बताना चाहता हूँ जी जी, मैं वो हित की भावना से, और वो ये मान के चलता है कि भी दूसरे को बताना चाहिए, सुनता भी है, फिर चर्चा भी होती है, तो जो होती है फिर उसमें तो वो तो सारा फैलेगा, फिर प्रमाण आएंगे वो सब होगा। तो गुरु जी, हाँ जी, वो मिल गया जो कह रहा था ना, मैं पीछे आया, वो पीछे ये पांचवें अध्याय में गुरु जी एक नदा शब्द पढ़ा हुआ बारहवें, उसमें संख्या बताइए, मैं अजमेर वाली पुस्तक में खोला हूँ। हाँ। ये पृष्ठ संख्या 71, जी गुरु जी, बारहवा गुरु जी, इसमें ऋषि नदो भवति नदते स्तुति कर्मणा, यहाँ तो भवति से निर्देश किए हैं। एक किसी प्रकार चौथे अध्याय में गुरु जी 61 पृष्ठ पे 38 शब्द संख्या, उसमें 54 पड़ा हुआ, च्यवन ऋषि भवति च्यावयिता स्तोमानम, 21 कितना, 61 61 हाँ, तो इससे क्या दिखा रहे हो आप? तो ये एक तो भवती से निर्देश कर रहे हैं ऋषि के लिए, और पीछे एक बार और भी आया था, विश्वामित्र ऋषि सुदासा पेज वनस्य पुरोहितो बभूव, वहाँ पे भूतकाल से निर्देश किए हैं, इसमें क्या भिन्नता है? वो तो एक दिन आई थी ना ये बात है कि जहाँ बभू कहते हैं तो वहाँ इतिहास मान रहे हैं, और जहाँ वर्तमान काल में बोल रहे हैं तो वहाँ जो है योगी अर्थ ले रहे हैं। पीछे एक बार चर्चा हुई थी ना कि जहाँ बभू क्रिया प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ तो इतिहास मान रहे हैं जी, और जहाँ वर्तमान काल की क्रिया प्रयोग कर रहे हैं तो वो सामान्य कथन कर रहे हैं। तो गुरु जी अब यहाँ पे तो इतिहास, यहाँ पे जो अभी जो हिरण्य स्तूप जो वो स्तुति कर रहा है अर्चन हिरण्य स्तूप, तो यहाँ क्या है इतिहास पक्ष दिखा तो नहीं रहे, यहाँ पे ऐतिहासिक का इस तरह तो नहीं दिखाए, वहाँ तो दिखाए थे, यहाँ पे भूतकाल से निर्देश किए हैं, पूर्वाच लिट लकार के बबुआ की तरह। नहीं इतिहास तो ये जो हो ही जाता है ना फिर, जहाँ पर ये शब्द आते हैं इस तरह से, बभूव ये कहाँ है? यहाँ नहीं है गुरु, यहाँ तो प्रवाच है, यहाँ पे जो अर्चन वो तो सूक्त को देखा ऐसा कह रहे हैं ना। हाँ जी, सूक्त को देखा ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर, तो सूक्त को देखा, सूक्त था जब ही तो देखा उसने, तो ठीक है क्या है इसमें, तो मतलब ये था देख लिया, इसमें ये पूछना चाह रहा था गुरु जी कि जो प्रसंग हमेशा ये विषय चलता है रहता है कि ये ऋषि एक एक करके ऋचाओं को देखे हैं, उनकी ये ऋचा है, या एक किसी एक ऋषि ने देखा को ज्ञान हुआ था उस परंपरा, तो ठीक है ना, दो विचारधाराएं वो तो रख ही रहे हैं बार बार हम लोग कि ये मंत्र पहले से हैं, उन्होंने दर्शन किया या प्रवचन किया जी, और ये इन्होंने ही प्रवचन किया। अब इन्होंने प्रवचन किया इस तरह का स्पष्ट लिख रहे हैं गुरु जी। हाँ। इससे नहीं निकल सकते कि मंत्र तो किसी पहले था, मतलब कोई एक देखा होगा जब ये प्रवचन कर रहे हैं अलग अलग ढंग से। पर प्रवचन जो है इसका ही दो अर्थ कर लेंगे, वो यूं कहेंगे प्रवचन करना तो यही होता है ना, कहना, क्योंकि कहा उसने ये जो शब्द है ना, आप वो एक अर्थ कर रहे हो कि पहले था उसका व्याख्यान किया, वो कहेगा कि प्रवचन किया का अर्थ ही है कि वो जो है पहली बार कहा। ये तीसरा मत। तीसरा मत कैसे? एक तो ये मत है हर एक सृष्टि में वही वर्णानुक्रमणी। हाँ। नहीं नहीं, प्रोवाच्य का अर्थ बोलो, प्रोवाच्य का, प्रोवाच्य के दो अर्थ बता रहे हैं। प्रोवाच्य की बात नहीं, मत की बात, प्रोवाच की बात कर रहे हैं, मतलब उससे संबंधित ही जो है ना, ऋषिरिदम सूक्तम प्रोवाच्य। एक तो बना के प्रथम बार किया, एक जैसा ये अर्थ ले रहे हैं कि बने हुए थे और उसकी व्याख्या की, प्रवचन किया। अब गुरुजी एक और मतलब इसमें ये बना के देने में तो इसमें वही ये तीसरा मत हो गया अच्छा जी, क्योंकि एक मान्यता ये है वर्णानुक्रम हर एक सृष्टि में, एक मान्यता है। दूसरी मान्यता है केवल चार ऋषियों के मन में वेद भगवान ने ज्ञान दिया और अपने अपना बनाए सारे मंत्र, एक मत होगा। अब एक मुझे तो मेरे लिए तो ये तीसरा मत है कि ऋषि ये हिरण्यस्तूप ऋषि ने एक नया बनाया, नया बनाया मतलब ईश्वर से नहीं दिया, मतलब जान तो ईश्वर है और इन्होंने अपनी भाषा में बना दिया, ये एक नया मत मुझे। ईश्वर ने चार ऋषियों को ना दिया, अलग अलग ऋषियों को दिया, अलग अलग ऋषियों का जो, तो वो तो पहले से बोल ही रहे, वो तो ये हो ही गया ना, प्रथम बार जो कहा जिसको आप बता रहे हैं वही हुआ ना, ये तो उसमें क्या भिन्नता है, दो ही है, तीन तीसरा नहीं बन रहा। मैं ये समझ रहा था कि एक मत ये भी है कि जो चार ऋषि अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, उनमें तो वेद ने ज्ञान दिया, इन लोगों ने ही पूरे अपने अपने वेद को अपनी भाषा में बना दिया, मतलब वर्णानुपूर भी ईश्वर प्रदत्त नहीं है, चार ऋषियों की है। हाँ, ज्ञान ईश्वर का है और वर्णानुपूर भी ऋषियों की है। हाँ, ये एक मत आप कह रहे हैं, चार ऋषियों की है, ये एक मत हुआ। हाँ, मेरे लिए एक नई बात ये अभी समझ में आ गई कि ये हिरण्य स्तूप तो ये तो दूसरा ही तो हुआ, तीन कहाँ हुए, दो ही तो हुए। नहीं, वो इसल में ये वो चार ऋषि और अनेक ऋषि वाली बात को लेकर के वो कह रहे हैं, तो अनेक ऋषि की बात तो पहले से गुरुजी बोलते ही रहे हैं ना, चार ऋषि पे तो सीमित नहीं थे कभी भी। हाँ। अलग अलग ऋषि, जितने ऋषि हैं उन सब ने, तो चार ऋषि वाला तो पक्ष था ही नहीं। चार ऋषि वाले में दो भेद आप जो अब कर रहे हो, एक वर्णानुपूर्वी भी ईश्वर वाली ही और एक ऋषिकृत वर्णानुकृत पूर्वी, ये चार ऋषियों वाले में दो भेद आप कर रहे हो। गुरु जी, इस पक्ष को मैं इस ढंग से उठाया था, पहले जो एक पंक्ति है ना, तथा चाहे हिरण्य स्तूपे स्तुतः, उसी को अर्चना हिरण्य स्तूप ने प्रोवाचा कहा, इस उस समय कह रहा था। आदित्य भी सविता कहा जाता है जी, जो कि अहरण्य स्तूप सूक्त में जिसका स्तवन किया गया है जी। अर्चन हिरण्य स्तूपा ऋषि इदम सूक्तम प्रोवाच तद अभिवादिनी ऐसा ऋक् भवती। इससे तो दोनों ही बात निकल सकती है, शब्द तो ऐसा एक तरफ ही जा रहा है, ऐसा नहीं निकलता। और ये हिरण्य स्तूप है, हिरण्य स्तूप की जगह यहाँ हिरण्य स्तूप लिखा हुआ है। हिरण्य स्तूप जो ऋषि है वो हिरण्य स्तूप नाम है उसमें जी, मूल में हिरण्य स्तूप सूक्त है और हिरण्य स्तूप ऋषि भी है, हिरण्य स्तूप दिया है यहाँ तो हिरण्य स्तूप ऋषि हुआ। बल्कि यूं हो सकता था हिरण्य स्तूप ऋषि होता और हिरण्य स्तूप सूक्त तो होता, उसी ढंग से यहाँ पे दिया हुआ है, दिया तो ऐसे ही है। हाँ ठीक है, हिरण्य स्तूप है स्तुतः, हिरण्य रूप तो वहां हिरण्य रूप ऋषि का नाम ले लिया, ठीक है ये अंतर है हो रहा है। वातो वाती इति सतः, चलते हैं आगे, तस्येषा भवति वात आवातु भेषजम शंभु मयो भुनोरुदे प्रण आयुंसी तारिषत, ये उसका मंत्र है ऋग्वेद का, वात सूक्त है। एक सौ छियासी, वायु देवता है इस मंत्र का, उलो वातायन, तीन मंत्र है केवल। वातावातु भेषजम शंभु मयो भू नो हृदय, वायु इस ओर बहा लावे रोग निवारण को, आशंसा की गई है कि वायु अथवा प्राण शक्ति हमारी ओर अपने रोग निवारक प्रभाव को साथ बहा लावे। वात आवातु भेषजम, वायु जो है भेषज ले आए, माने रोग निवारण सामर्थ्य को, उसके प्रभाव को ले आए। शंभु मयोभू, शांतिकारक जो प्रभाव है ना वायु का, मयोभू है, नपुंसक लिंग है ये मयोभू शंभु, हमारे हृदय को, नो हृदय हमारे हृदय के लिए ले आए। प्रेरण आयुंसी तारिषत, हमारे जो आयु है उनको बढ़ा दे, खूब बढ़ा दे हमारे आयु को। उत वात पितासी न उत भ्राता उत न सखा सैनो जीवात वे कृदि, अगला मंत्र भी पढ़ लेते। वात हे वायु, पितासी तू हमारा पिता है, भ्राता है, सखा है, सैनो जीवात वे कृति, वह तू हमको जीने के लिए समर्थ कर दे। जीवातवे मानी जीने के लिए समर्थ कर दे। यदो वात ते गृहे हे वायु, जो तेरे अदय मानी जो वह तेरे घर में अमृतस्य निधि हिता, अमृत का खजाना रखा है वायु, वायु के घर में जो तेरे घर में मानी तेरे पास अदह वह ते गृहे तुम्हारे घर में अमृतस्य निधिर हित, अमृत का खजाना रखा है, ततो नो देही जीव से, उसमें से थोड़ा हमें भी दे दे जीने के लिए, ततो नो देही हमें भी जीने के लिए दे दे। याद कर सकते हो, ये तो आपके प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जो वात है और पीछे जो वायु कहा था जी, इसमें भेद कर रहे हैं। वात यहाँ जो शब्द देवता का दिया ना जी, वात और पीछे वायु तो मूल आया ही था पहले वाला, तो वो वायु और वात, वात शब्द भी वायु का वाचक है ऐसा समझ सकते नहीं? तो ये तो बात थी ना कि जी विशेषण के आधार पे देवताओं का भेद तो नहीं करेंगे। हाँ वो तो सही हो गया, पर वात मूल शब्द ही उसके लिए हो रहा है ना प्रयोग, तो ये अलग देवता की तरह से प्रस्तुति है ना, या हाँ, तो उसका वात शब्द विशेषण नहीं है ना मंत्र में? नहीं विशेषण तो नहीं है, तो ये देवता का भेद है या नाम संज्ञा का भेद है मात्र, वायु और वात? देवता तो ये सारे, आप भी ये कह रहे थे ना कि ये सारे शब्द उसी वायु को कह रहे हैं, तो वात शब्द भी कह रहा है मतलब, लेकिन गुण विशेष हो गया ना जी। हाँ। वो अलग अलग नाम जैसे, तो ये वायु की अपेक्षा वात भी कुछ विशेष गुण को कह रहा है। हाँ ऐसे समझ सकते, प्राण वायु उन्होंने तो गंधवान वायु दे दिया। वात आवातु भैषज ज्ञानी, भेषजम का अर्थ कर दिया भैषज ज्ञानी बहुवचन, शंभु मयो भुनो हृदयाय प्रवर्धयतु च न आयु प्रतारिषत। प्रपूर्वक त्रि धातु बढ़ाने अर्थ में होती है, प्रतिरह मानी बढ़ाओ, और अग्नि देखिए, अग्नि की व्याख्या तो हो चुकी, उसका अर्थ आग है, परंतु यहां विद्युत वाची है, अग्नि विद्युत का वाचक है। हाँ मध्यम स्थानीय है ना, इसलिए अग्नि का अर्थ विद्युत करेंगे। मनुष्योपकारी कार्यों में अग्र स्थान, अग्रणी भवती, वही निर्वचन हो जाएगा। प्रतित्यम चारु मध्वरम गोपी थाए प्रभु ऐसे मरुद्भिर अग्न आ गई। अग्न मानी हे अग्नि मर्तों के साथ आ जाओ, वायुओं के साथ आ जाओ, ये विद्युत जो है ना। तम चारुम अध्वरम प्रति उस सुंदर यज्ञ में गोपी थाए प्रभु ऐसे ऐश्वर्य की रक्षा और ऐश्वर्य पान के लिए बुलाई जाती है। गोपी थाए, गोपी थाए का अर्थ किया सोम पान आए। तम प्रति चारुम अध्वरम सोम पान आए प्रभु ऐसे, प्रभु ऐसे सुंदर यज्ञ में ऐश्वर्य की रक्षा ऐश्वर्य पान के लिए बुलाई जाती है। मरुद भी अग्न आ गई। विद्युत को जब अम्लजन उद्रजन नत्रजन हरिण आदि भिन्न भिन्न वायु से संयुक्त किया जाता है तो विविध प्रकार के रंगों से रंजित बड़ी सुंदर रोशनी होती है। विद्युत और वायु का ये चमत्कार अति अद्भुत दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार बिना तार के तारवर जो कि ऐश्वर्य की रक्षा के लिए अति उपयोगी है उसकी सिद्धि भी विद्युत वायु के संयोग से होती है। विद्युत की लहरें त्रित नामक वायु ईथर में चलती है, इससे समाचार यंत्र की रचना है। ये मंत्र मध्यम स्थानीय विद्युत के सिवाय अन्य किस देवता के बारे में होता? कम अन्यम मध्य देव मध्यमा देवम अवक्षत। गोपीत का अर्थ है सोमपान, गो का अर्थ है सोम, सोम का अर्थ इन्होंने ऐश्वर्य भी कर दिया, पान का अर्थ रक्षा कर दिया सोमपान के लिए। पर प्रसिद्ध प्रचलित अर्थ तो सोमपान ऐसा नहीं होता है, ऐश्वर्य की रक्षा के लिए सोमपान तो यही होता है सोम का पान करना। तम प्रति चारुम अध्वरम सोम पानाय प्रभु ऐसे सो अग्ने मरुद्भिः स आगच्छ। तस्यैषा अपरा भवति अभित्वा पूर्व पीतये। पूर्व पीतये का अर्थ किया पूर्व पानाय। सृजामि सौम्यम वधु, अभि सृजामि त्वा पूर्व पीतये विद्युत अभ्युदय की रक्षा के लिए सौम्यम मधुत्वा ऐश्वर्य स्वरूप प्रिय तुझको अभि सृजामि मैं उत्पन्न करता हूं। सौम्यम मधुत्वा ऐश्वर्य स्वरूप प्रिय तुझको अभि सृजामि मैं उत्पन्न करता हूं। मरुद भी आ गई तू विशेष वायुओं के साथ मिलकर हमें प्राप्त हो। एक उन्नीस नौ एक उन्नीस एक, एक ही सूक्त के मंत्र हैं दोनों। प्रतित्यम चारुम अध्वरम गोपी थाए सोम पान के लिए, पूर्व पीतये पूर्व पान के लिए। पूर्व पान इन्होंने अभ्युदय बताया, दो धर्म है मनुष्य के अभ्युदय निश्चेष, तो इन दोनों में अभ्युदय को पूर्व पान बता रहे। अभिसृजामि त्वा पूर्व पानाय सौम्यम मधु सोममयम मधु अभिसृजामि हे अग्ने मरुद्भिः स आगच्छ। तू विशेष विश्व वायुओं के साथ मिलकर हमें प्राप्त हो। सौम्य मधु को मैं सृजन करता हूं, अभित्वा पूर्व पीतये पूर्व पान के लिए। सोममय मधु को इन्होंने पूर्व पीतये का किया सर्वता लक्ष्य करके तुझको पूर्व पान के लिए। मैं प्रातः सवन की पावन वेला में, पूर्व पीतये को अर्थ ऐसे जोड़ दिया जो प्रातः सवन होता है ना उसकी वेला में तुझे अपने भक्ति भाव से तृप्त करने के लिए अपने हृदय से भक्ति रस रूपी सोममय मधु को तेरे लिए उंडेल रहा हूं। आप इसे स्वीकार कीजिए और मेरे प्राणों के साथ मेरे शरीर में निवास कीजिए, मेरे प्राणों के साथ मेरे शरीर में निवास। मरुद भी रग्न आ गई। और पहला है हे अग्रणी परमेश्वर चारु अध्वर तुझे अपने भीतर प्रवर्तमान उस यज्ञ के अंदर अपनी भक्तिपूर्ण स्थितियों के रस के पान के लिए बड़े मनोयोग से बुला रहा हूं। तू अपनी गतिमान प्राण शक्तियों के साथ मेरे शरीर में निवास कर और भक्ति रस रूपी सोम का पान कर। सब में मरुद भी रग्न आ गई है हर मंत्र के अंत में। 10 मंत्र 9 मंत्र हैं, 9 मंत्र में मरुद भी रग्न आ गई, हर एक मंत्र का अंतिम जो चरण है वो यही है, मरुतों के साथ ही अग्नि आ जाओ। तू अपनी गतिमान प्राण शक्तियों के साथ, ये अर्थ किया, मरुद भी प्राण को मरुद कहते हैं, तो गतिमान प्राण शक्तियों के साथ मेरे शरीर में आ जाओ। सोम पान आए, सोम पाक पान इंद्र करता है, तो यहाँ विद्युत ले लिया ना ऐसे, तो ये तो बढ़िया कह रहे हैं। ये जो यास्क तो अग्नि का अर्थ, गोपी था ये प्रभु ऐसे अग्नि, हे अग्नि अध्वरम प्रभु ऐसे, सोम पानार्थ प्रकर्ष से बुलाया जा रहा है तू, हे अग्रणी परमेश्वर। इन्होंने तो भौतिक वो आध्यात्मिक अर्थ ऐसे कर दिया, मैं तुझे अपने भीतर प्रवर्तमान यज्ञ के अंदर अपने भक्ति पूर्ण स्तुतियों के रस के पान के लिए बड़े मनोयोग से बुला रहा हूं, मतलब मेरे भक्ति को स्वीकार कर लो, तुम अपने गतिमान प्राण शक्तियों के साथ मेरे शरीर में निवास करो, भक्ति रस रूपी सोम का पान करो। नहीं देव न मर्त्यो, एक बार निकाल सकते हो ये सूक्त भी, एक 19 मेधातिथि कांड है, अग्नि और मरुद देवता हैं, प्रधान देवता अग्नि मान रहे होंगे, मरुद उसके साथ में। प्रतित्यम चारु मध्वरम, प्रतित्यम प्रति प्रति शब्द यहां कर्म प्रवचनीय बता रहे स्कंद स्वामी, प्रतिलभ्य प्रतिवीप्सायाम, उसकी ओर, त्यम चारु मध्वरम प्रति, उस चारु अध्वर के प्रति गोपान के लिए बुलाए जाते हो, ऐसा अर्थ हो गया। अध्वरम चारुम, अध्वर चारु के प्रति, सुंदर जो चारु यज्ञ है उसके प्रति सोमपाल के लिए प्रभु ऐसे कर्मवाच्य में प्रभु ऐसे बुलाए जाते हो। मरुद भी रग्न आ गई, नहीं देवो न मर्त्यो महस्तव क्रतुम पर, न तो कोई देव, देखे इसमें नहीं देवो न मर्त्यो महस्तव क्रतुम पर, न कोई देव न कोई मनुष्य, तुम्हारा जो क्रतु है प्रज्ञा है पर उससे बढ़कर नहीं है, न देव न मर्त्य महान है तव क्रतुम पर, तुम्हारे कर्म से बढ़कर, तेरे कर्म महान तेरी प्रज्ञा महान, ये दिखा दिया। ये महो रजसो विदु विश्वे देवासो अद्रुहा, जो महान अंतरिक्ष को जानते हैं, महो रजस, रजस अंतरिक्ष को कहते हैं, ये महा रजसो विदु विश्वे देवास अद्रुहा, सब देवगण जो अद्रुहा हैं, द्रोह न करने वाले मरुदगण अंतरिक्ष लोक में निवास करते हैं और उसके सभी रहस्यों को जानते हैं, किसी की भी हिंसा की इच्छा से रहित मरुदगण, मरुदगण जो हैं वो किसी की हिंसा नहीं कर रहे, अद्रुहा हैं, विश्वे देवास है। उसके सभी और उसके सभी रहस्यों को जानते हैं। उसी प्रकार वही मरुदगण प्राण रूप से मानव शरीर के अंतरिक्ष भूत मध्य भाग में ज्ञानपूर्वक निवास करते हैं। जिस प्रकार अंतरिक्षस्थ मरुदगण मेघों से वर्षा आदि कराकर सब प्रजाओं का उपकार करते हैं, इसी प्रकार शरीरस्थ जो प्राण है ना, इंद्रिया आदि का उपकार करते हैं। तो अग्रणी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा उपासक, इन प्राणों के साथ मेरे शरीर में भली प्रकार निवास करो। ये महो रजसो विदु, रजसे मने अंतरिक्ष को जो महान विदु जानते हैं। लोक लोकांतर नहीं अर्थ ले सकते जी, रजसक अर्थ तो अंतरिक्ष लेते ना, लोकांश उच्चनते वो वाला जी, रज अलग अलग लोगों को भी रज रजस बोलते हैं। ये विश्वे देवासु अद्रुहा, द्रोह न करने वाले विश्व देवगण जो महान रजसो विदु, द्वितीय बहुवचन रजस है, रजस है द्वितीय बहुवचन, रजस को जानते हैं ये समानाधिकरण है। विश्वे देवास अद्रुहा ये, और मह जो है रजस के साथ जुड़ रहा है, महान लोक लोकांतर को जानते हैं, मरुद्भिर अग्न आगही। ये उग्र अर्कमान ऋचु अनाधृष्टा सहोजसा, जो तीव्र बल वाले उग्र अर्कमान ऋचु अर्चनीय की अर्चना करते हैं, अनाधृष्टा सहोजसा, जो दूसरे के बल से कभी भी अनाधृष्टा सा धर्षित नहीं होते, ओजसा अनाधृष्टा सा, किसी के ओजस से जो अनाधृष्ट हैं, उग्र हैं, अर्कमान ऋचु अर्चनीय की अर्चना करते हैं, ये शुभ्रा घोर वर्प सा सुक्षत्रासो निषाद सा, जो शोभा वाले शुभ्र हैं, घोर वर्प सा भयंकर रूपों वाले हैं, घोर वर्प सा का अर्थ है भयंकर रूपों वाले, सुक्षत्रास उत्तम बलों वाले, ऋषाद से हिंसकों के विनाशक, समानाधिकरण, ये शुभ्रा घोर वर्प सा सुक्षत्रास ऋषाद सा, जो शोभा वाले हैं, घोर वर्प से वर्प कहते हैं रूप को, भयंकर रूप वाले हैं, ये प्राण स्वयं शोभा से युक्त हैं, शरीर को भी शोभा प्रदान करते हैं, ये परम शक्तिशाली है रूप, शक्तिशाली रूप को धारण कर लेने वाले और विशेष बलों से युक्त हैं। वर्पसा, वर्प तो रूप में पड़ा है ना, रूप नाम में जी। घोर वर्प है जिनका, घोर रूपा, घोर मतलब अधिक भयंकर रूप वाले, भयंकर रूप वाले, सुक्षत्रा से उत्तम बलों वाले, ऋषाद से हिंसकों के विनाशक, ऋषादस शब्द का अर्थ है हिंसकों के विनाशक, तो शुभ्र भी घोर हो सकते हैं, शुभ्र घोर वर्प, हमारे मन में जो बैठा रहता है कि भाई जो शुभ्र हैं गोरे हैं वो अच्छे ही होते हैं, वो तो देवता ही होते हैं, पर ये तो पॉजिटिव अर्थ में बोला है घोर शब्द, भयंकर, हाँ भयंकर होते हुए भी पॉजिटिव अर्थ में, तो फिर अधिकता को बताने वाला हुआ ना जी, जैसे उसमें भी आता है ना घोर ऋषि भी होता है जी, तो अधिकता को बताएगा ना जी, हाँ जी, और ऋषाद सा ये है बोलते हैं भयंकर बोलते हैं, घर घोर किसको, घन घोर वर्षा हुई, घन घोर बारिश हुई है, हाँ। आज घन घोर कोहरा छाया रहा, नेगेटिव अर्थ, और उसमें वो मंत्र में एक आया ना, मैं उसको तम तम उग्रम कृणोमि, उसमें घोर नहीं आया ना, घोर कर्मा घोर ऋषि, आंगिरस घोर ऋषि, तो अच्छे अर्थों में है वहां तो अभी। घोर वर्प से इन्होंने स्वामी दयान ने अर्थ किया, घोरम हननशीलम वर्प रूपम स्वरूपम ईशम, तो हननशील तो अच्छे को भी हो जाएगा, तब तो घर नेगेटिव हो जाएगा, और बुरे बुरे रूप को, बुरे बुरी चीज को नष्ट करने वाला रूप है जिसका जी, बुरी चीज को नष्ट करना स्वभाव है जिसका, ऐसा हो जाएगा भीषण रूप, बहुव्रीहि समास, घोर है वर्प रूप जिनका, हननशील है रूप जिसका, घोर का अर्थ किया हननशील, और हननशील कभी अच्छा भी हो सकता है, कभी हननशील यदि मतलब दोनों ही अर्थों में बोला जाता है ना, कि बुराई को नष्ट कर दे तो अच्छा हो गया घोर, और अच्छाई को नष्ट कर दे तो बुरा हो गया घोर, घोर जो है अच्छाई को नष्ट कर डाले तो बुरा हो गया घोर शब्द का अर्थ, और बुराई को नष्ट कर डाले तो घोर धातु जो है उसमें है ना हिंसार्थ में, घोरी जी इस इन मंत्रों में जो ये शब्द से कहे गए हैं वो मरुत है। ये शब्द प्रथम पंक्तियों में जो बहुवचन में चीज कही गई है ये मरुतों के लिए कहा गया है, मरुतों के लिए कहा है। ये तई ही मरुत भी अग्न आ गई, ये उग्र अर्कमान ऋचु, हाँ मरुतों के लिए कहा है। तई ही का अध्याय हो जाएगा, तई मरुत भी, हाँ ये तो, महो रज सो विदु विश्वे देवा सो अद्रुहा मरुद भी, तई मरुद भी अग्नि आ गई। अब इसमें जो ये देवता इन्होंने अग्नि और मरुद दोनों कहे हैं, अब ये ऋचाए प्रत्यक्ष परोक्ष, अग्नि का है ये तो प्रत्यक्ष हमें लग रहा है, देखिए अग्नि आओ, अग्नि संबोधन है ये तो प्रत्यक्ष है हमारे को नहीं, हाँ प्रत्यक्ष ऋचा, प्रत्यक्ष ऋचा ही है, पर वो साथ में जो है उन स्वरूपों वाले, उन स्वरूपों के साथ है अग्नि तुम आओ जी। नहीं लेकिन अगर हम नहीं, अगर अग्नि को ही मानेंगे तब तो प्रत्यक्ष है, जैसा ऊपर लिखा है अग्निर मरुतश्च, दोनों को हम जब देवता मानेंगे तो मरुत को जिस पक्ष में देवता मानेंगे तो ये परोक्ष रूप में आ जाएगा, तो ये मिश्रित मानी जाएगी प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों। मरुद अग्नि मुख्य हो गया इसलिए प्रत्यक्ष है, मान ली बात। अब देखो ऊपर जो देवता लिखा हुआ है ना, तो फिर अग्नि ही देवता होना चाहिए था। दो प्रकार के देवता होते हैं ना, एक प्रधान देवता एक नैघंटुक देवता, तो मरुद नैघंटुक देवता हो जाएगा और प्रधान देवता अग्नि, ऐसे नहीं। वो जो अगली बात मैंने बोली उसको ध्यान दे लो, ठीक है। एक नैघंटुक देवता एक प्रधान देवता, प्रधान देवता के आधार पर प्रत्यक्ष परोक्ष का निर्धारण कर लेंगे हम, कर ले यदि प्रधान देवता है तो भी जी। ये शब्द से तो मरुत के लिए कह रहे पक्का, ये नाकस्य अधिरोच ने दिवी देवास आसते, जो सुख लोक के ऊपर प्रकाशमान द्युलोक में देवगण आसीन है, मरुद भी रग्न आ गही। दिवी देवास है, द्युलोक में देवगण विद्यमान है। गुरु जी हाँ, घुर भीमार्थ शब्द यो हो, भयंकर होना, शब्द करना, आवाज करना, घुराना, घूरना और घुरी हिंसा वयो हानियो हो, हाँ ये हिंसा करना, दुख देना, वृद्ध होना, पुराना होना, बुरा पुराना होना, पुराना होना। घुरी उद्यमने, घुरी तो उद्यमने बता रहे ना, घुरी है, घुरी छोटा उकार ही है, क्यों भाई छोटा उकार है ना, मैं तो दिया छोटा है, घ में छोटा उकार है ना जी, छोटा उकार है। पार्लियामेंट हो गया, नहीं नहीं देखो ये वाली धातु है ना भाई, हाँ उद्यम वो ये वाली है, हाँ ये घुरी हिंसा वयो हानियो हो, ये ऊपर वाली, ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ। ये छोटा उकार है ना जी, और एक घुरी होगा ऐसा होगा कोई, ये इंकयंती पर्वतांतिरा समुद्रम अर्णवम, जो चलायमान कर देते हैं पर्वतों को, और तिरा समुद्रम अर्णवा शुभित कर देते हैं समुद्र को, जलों वाले समुद्र को, समुद्रम अर्णवम, इन सब को तिरा कहते हैं, तिरा कुर्वंती क्षुभित कर देते हैं, तिरा सतह प्राप्ता संता तिरस कुर्वंती, तिरा सब तिरस्कार अर्थ में है। मरुद भी रग्न आ गई, ये जो है प्राणों की महिमा गा रहे हैं, ऊपर आकाश में देखेंगे तो मरुतों की महिमा है ये सब, हमारे शरीर में तो प्राण है मरुत, और आकाश में बादल को बनाने वाले या बादल को प्रेरित करने वाले जो वायु हैं वो सारे के सारे मरुत हैं। ये इंखयन्ति पर्वतान तिरस समुद्र मर्णवम आये तन्वन्ति रश्मि भी तिरस समुद्र ओजसा, सब ओर जो व्याप्त होते आये तन्वन्ति रश्मि भी तेजों के साथ अपने तिरह समुद्र ओजसा, क्षुभित करते हैं समुद्र को अपने बल के द्वारा, उन मरुतों के साथ हे अग्नि आ जाओ। स्वतेजो भी अभित्वा पूर्व पीतये, सर्वतः लक्ष्य करके तुझको पूर्वपान के लिए, सृजामी सौम्यम मधु, मैं सौम्य मधु को सृजन कर रहा हूं। मरुद्भिर अग्न आ गही, पूर्वपान करने के लिए तुम्हें सौम्य मधु का मैं सृजन कर रहा हूं। तो इसमें ये सौम्य मधु पिलाने के लिए अग्नि को बुलाया है, हवि हविर्भाग है ये जी, पर मरुत को साथ में बुलाया तो मरुत को भी तो देंगे, मरुतों के साथ आओ, मरुत को बुलाया है साथ में, अब हाँ। मरुतों के साथ आओ तो मरुतों को हवि नहीं देंगे ये, हाँ उनको बुलाया तो उनको भी देना चाहिए, ऐसे तो होता नहीं जिसको बुला ले फिर एक को छोड़ दे एक को दे दे जी। इसमें जो पहले मंत्र में जो प्रतित्यम जो हमारे यहाँ दिया हुआ है, इसमें त्यम किसके लिए कहा गया है? तम, कम, तम चारु अध्वरम प्रति, मतलब उस चारु अध्वर अग्नि के प्रति, नहीं ये अग्नि के लिए कहा है यहाँ पर, यह ऐसा लग रहा है मरुतों के लिए अग्नि के प्रति कहना चाहिए अध्वरम, तम अग्नि के प्रति अग्नि आ जाओ, नहीं सुंदर यज्ञ में तम, अच्छा ये तो उसके लिए ना अध्वरम के प्रति, चारुम अध्वरम तम चारुम अध्वरम प्रति, प्रति जी प्रति मानी उसके लक्ष्य करके जी, और अध्वर के तरफ आ जाओ। गोपिथाय प्रभु ऐसे, ये तो सोमपान के लिए प्रभु ऐसे अग्नि, तो ये तम तो निश्चित रूप से अध्वर के लिए है, अध्वर को विशेषित कर रहा है, चारु अध्वर जो चारु जो अध्वर है यज्ञ है ना उसको लक्ष्य करके अग्नि तुम बुलाए जा रहे हो जी। इसमें स्कंद स्वामी जी लिखते हैं त्यज शब्द श्रुतेर यज शब्द शब्द अध्याहार शब्दाध्याहार, तो इसके कैसे यहाँ अध्याहार करेंगे यहाँ पर? यह अग्निरस्ति यह अग्नि गोपी था प्रभु से, ये तो इत्यम और वो तो यह तो एक ही को कहने वाला होना चाहिए ना जी, तुम चारु अध्वर है उसके प्रति, हाँ यह चारु अध्वरो अस्ति तम प्रति, ऐसे कर लेंगे। तो त्यम को अध्वरम से सीधा नहीं जोड़ेंगे? जोड़ सकते हैं वो भी वैसे, पर इन्होंने ऐसे कर दिया, जो अध्वर है उसके प्रति उसके लक्ष्य करके सोमपान के लिए बुलाया जा रहा है। पहले और आखिरी मंत्र जो है ना वो सही संगत हो रहे सोमपान के वाले, बीच बीच में वैसे महिमा कर दी मरतु मरतु के साथ जी, पहले मंत्र में और आखिरी मंत्र में तो सोमपान की बात है जी, और बीच में इनकी गादी मरुतों की महिमा गादी एक प्रकार से, ये दूसरे में भी मरुत नहीं है यानी पहला दूसरा और नवा इसको छोड़ के बीच में तीन से लेके आठ तक तो मरुत है जिसमें स्कंद स्वामी जी ने ये लिखा कि तत् शब्द श्रुतेर यत् शब्दाध्याहारः, ये कहने के बाद में बोलते हैं त्यम तम चारुम शोभनम अध्वरम यज्ञम प्रति, तो ये तो त्यम को अध्वरम इसके साथ ही जोड़ रहे हैं, और फिर गोपी था गो शब्दे न अत्र सोम उच्चते, तो ये यज शब्द को कहाँ जोड़ रहे हैं? कहाँ जोड़ रहे हैं जी, कुछ दिमाग लग रहा है? नहीं आवश्यकता तो नहीं है लेकिन इन्होंने लिखा है ये कुछ और देख रहे होंगे संगति को, लेकिन इन्होंने उस तरह से यत को जोड़ते हुए वाक्य रचना नहीं की आगे। तो अगला मंत्र चलाते हैं अब, वेना अयम वेनश्चोदयत् कृष्ण गर्भा ज्योतिर्जरायु रजसो विमानो इमम अपाम संगमे सूर्यस्य सुम्न विप्रा मतिभिरिहन्ति, ये दिया है वेनो वेनते कांति कर्मणा, इच्छार्थक धातु से बना है ये वेना, इच्छा अर्थ वाली, कामना अर्थ वाली वेन धातु से। वेन शब्द कामना करने वाले को वेन कह रहे हैं। मेधावी कांतोवा कमनीय अर्थ किया है किसी ने वेन का, माने जो दूसरों के द्वारा चाहा जाता है। कर्म में प्रत्यय करेंगे तो वेनय का अर्थ होगा जो दूसरों के द्वारा चाहा जाता है, कर्ता में करेंगे तो चाहने वाला। मध्यम स्थानीय देवताओं में महीधर ने वेन को चंद्रमा माना है यजुर्वेद में, और ये जो है वेंकट माधव शायण ने मध्यम स्थानीय देवता मानकर सूत्र की व्याख्या की। गृहित ने प्रातःकाल धुंधले पल में उदय होने वाले सूर्य को वेन कहा है। विल्सन ने वेना गर्जना युक्त मेघ को वेना कहा है। अयम वेना चौदह, इसका अर्थ कर रहा हूं, अयम वेना है, ये जो कमनीय है ये प्रेरित करता है। अयम वेना चौदयत पृष्ठ गर्भा, आदित्य को गर्भ में लेने वाले जलों को पृष्णि गर्भा, पृष्णि गर्भा का अर्थ है आदित्य को गर्भ में लेने वाले जलों को प्रेरित कर रहा है। ये द्वितीय बहुवचन है, पृष्णि गर्भा द्वितीय बहुवचन देख रहे हैं। अयम वेनस चोदयत पृष्णि गर्भा, ये जो कमनीय है ये आदित्य को प्रेरित कर रहा है गर्भ में लेने वाले जो जल हैं उनको प्रेरित कर रहा है। ज्योतिर्जरायु रजसो विमाने, ज्योतिरूपी आवरण वाला प्रश्नि गर्भ, प्रश्नि आदित्य उच्चते, आदित्य को गर्भ में लेने वाले जलों को प्रश्नि आदित्य, प्रश्नि माने आदित्य, गर्भ में है जिनके, जिनके किनके जलों के, उनको प्रेरित कर रहा है। प्रश्नि माने आदित्य और वो गर्भ में है जिनके, ऐसे क्या हैं जल हैं, हाँ जी, प्रश्नि आदित्य और ये भी एक अर्थ है, तस्य गर्भभूता यद्वा प्रश्नया सप्तोज्ज्वल वर्णा सूर्य रश्मा तेषां गर्भभूता अंतरिक्षस्था अपह, आदित्य के गर्भ रूपता को प्राप्त हो गए जल, जल तो आदित्य ने उनको खींच लिया, कंट्रोल में कर लिया। अयम वेनः प्रश्नि गर्भा चोदयत, ये जो है उसके जो गर्भभूत जल हैं उनको प्रेरित कर रहा है। ये कौन है, आदित्य नहीं होगा फिर तो, ये वो होगा ना मध्यम स्थानीय देवता है। अयम वेनः चोदयत प्रश्नि गर्भा, ज्योति रूप आवरण को ओढ़ने वाला ज्योति जरायु, अयम वेनः, ये तो फिर उधर परमेश्वर में तो बढ़िया बैठता है, ये परमेश्वर जो है प्रश्नि गर्भा चोदयत ज्योति जरायु, ज्योति जरायु जो है ये दीर्घ उकार जो हो रहा है ना मंत्र में, ये तो रोरी से लोप होकर के दीर्घ हो रहा है, ढलो पूर्वस दीर्घुणा। ज्योति जरायु जो है, ज्योति यस्य जरायु स्थानीयम भवति, ज्योति जरायु स्थानी है जिसका, तो अर्थ ये होगा ज्योति रूपी आवरण वाला, ज्योति रूपी आवरण वाला रजसो विमाने जलों के निर्माण स्थान अंतरिक्ष में, रजसो विमाने जलों के निर्माण स्थान अंतरिक्ष में, रजसो विमाने रजस शब्द यहां पर उद्गम रज उच्चते, निरुक्त में भी आया ना पहले उद्गस विमाने अंतरिक्षे चौथे अध्याय में उद्गम रज उच्चते, तो जलों के निर्माण स्थान, विमान का अर्थ हो गया निर्माण स्थान, जलों के निर्माण स्थान अंतरिक्ष में ज्योति रूपी आवरण वाला कौन है, ये ज्योति जरायु जो वेना है वही है, और प्रश्नि गर्भा ये द्वितीय बहुवचन होना चाहिए ना, या वो भी समान अधिकरण वेना के साथ, प्रश्नि द्वितीय बहुवचन है कैसे उन्होंने किया या इसकन स्वामी अयम वेनः चोदयति प्रेरयति काहा तो फिर कहा प्रेरयति ऐसे ही होगा ना गुरु जी तो आगे लिखा है प्रश्ने गर्भः प्रश्नेरादित्यस्तस्य गर्भभूता गर्भत्वमापन्नः या फिर एक वाक्य और भी लिखा है अथवा प्राप्तोज्ज्वल वर्णा रश्मयः प्रश्नीनामन्तः स्थितत्वात् गर्भभूता आपो वृष्टि लक्षणस्ताः प्रेरयति फिर कीदृशो वेनः ज्योतिर्जरायुः आदि रजसो विमाने इमाम अपाम संगमे सूर्यस्य शिशुम न विप्रा मतिभिरियंति इसको इमाम मनीष को नदियों के संगम स्थान में अपाम संगमे सूर्यस्य सूर्य के उदय काल में अपाम संगमे सूर्यस्य उदय काले अध्यार करेंगे सूर्यस्य उदय काले शिशुम न विप्रा मतिभिरियंति मेधावी शिशु की तरह स्तुतियों से अर्चना करते हैं मेधावी जन सूर्य के उदय काल में नदियों के संगम स्थान में इसकी पूजा अर्चना करते हैं जैसे कि जैसे गाय अपने नवजात विप्रा शिशुम इव ऐसे गुरु जी उपमा है ये शिशुम इव यथा शिशुम बालकम अति प्रियम बांधवाह देवोरक इत्यादि ना प्रिय वचनेन स्तुयुस तदवत छोटे बच्चे को बोलते रहते ना राजा बेटा तो वैसे उस जैसे उसकी स्तुति करते हैं गुरुजी वैसे कौन बांधव प्रिय बांधव विप्रा दिया है मेधावी लोग मति भी अपनी स्तुतियों से इसकी अर्चना करते हैं इन्होंने अर्थ ये दे दिया जिस प्रकार गाय अपने नवजात बछड़े को प्यार से चाटती है ऐसे अर्चना करते हैं चाटने वाला ठीक नहीं बनेगा गुरुजी रिहंती चाटने वाला है ना नहीं पर शिशुम ना शिशुम इव शिशु का अर्थ बछड़ा ले लिया पूरा थोड़े घटा रहे हैं गुरुजी ना उपमा में विप्रा भी तो नहीं घटेगा उपमा में तो शिशुम ना वाली तो विप्रा का अर्थ वो बुद्धिमती गायें ऐसे अर्थ हो सकते हैं ना बुद्धिमती बुद्धिमती गायें अपने बछड़े को जैसे चाटती हैं ऐसे अपाम संग में बुद्धिमती नहीं होती वो क्यों बुद्धि तो ये सब जगह दिखाते रहते हैं जब प्राणवायु में बुद्धि दिखा दी पीछे नहीं पूछ रहे थे आप कि ये प्राणवायु में बुद्धि कैसे दिखा रहे हैं हर चीज में बुद्धि दिखा रहे हैं ना जब जड़ जब हर चीज चेतन हो सकती है तो बुद्धि वाली क्यों नहीं हो सकती है? है? इसमें एक शब्द लिखा है इन्होंने स्कंद स्वामी ने देवो रक इत्यादि न्या प्रिय वचने न देवो रक ये जो कह रहे हैं ना जैसे बालकम अति प्रियम बांधवा देवो रक इत्यादि ना प्रिय वचने न स्तुयुस तद्वत अच्छा, देवो रक कोई शब्द बोला जाता था उन बच्चों के लिए उनके वहां बोला जाता होगा जहाँ के ये है देवोरा ये इसमें क्या कन्नड़ में बोलते होंगे अच्छा कन्नड़ में हाँ कन्नड़ आदि में क्या बोलते हैं देवरा क्या किसको बोलते हैं देवरे बोलते हैं वो देव को जी के वो बहुवचन में बोलते हैं नहीं किसको बोलते हैं आदर सूचक आदर सूचक भगवान को भी बोलते हैं अच्छा। और जो अलग अलग से बोलते हैं अभी मतलब रेस्पेक्ट देने में मतलब देव शब्द का बहुवचन है ये देवर देवड़ू भी बोलते हैं वो अलग देवड़ू नहीं नहीं वो अलग और इसमें आपकी तेलुगु में वहाँ नहीं है कोई ऐसा शब्द देवर कन्नड़ में तो सुना है हमने भी है बहुवचन में बोलते हैं जैसे बहुवचन में एक व्यक्ति को बहुवचन में गौरववाची दृष्टि से हम संबोधन करते हैं तो ये देवरे देवता देवरका उदक के निर्माण स्थान अंतरिक्ष में ज्योतिर्जरायु विद्युत ही जरायु स्थानीय है, जिसका ऐसा ये जो वेन है वायु, वेन को प्रश्नि गर्भा कहा है। आदित्य के गर्भ भूत जलों को, आदित्य में जो जल गर्भ बन गए हैं ना, उनको ये वायु प्रेरित करता है। ये तो सही है, आदित्य ने जिन जलों को अपनी किरणों में ले लिया, ये वायु उनको प्रेरित करता है। और ये वेन कैसा है, ज्योति जरायु है, ज्योति से लिपटा हुआ है। प्रश्नि गर्भा ज्योति जरायु, ज्योति से लिपटा हुआ, जैसे जरायु होता है ना, इसको दिखाई रहे हैं आगे जरायु को क्यों, ज्योति जरायु, ज्योतिरस्य जरायु स्थानीयम भवति, बहुव्रीहि समास कर रहे हैं, ज्योति जरायु, ज्योतिरस्य जरायु स्थानीयम भवति, इस वेन का ज्योति जरायु स्थानी होता है। ज्योति माने विद्युत, ज्योति माने विद्युत, वायु जो है वो विद्युत से लिपटा हुआ होता है। ये विज्ञान की बात समर्थन करो अच्छा जी, वायु ज्योति से लिपटा हुआ होता है। हाँ ऐसे बता रहे, ये तो इन्होंने हिंदी में अर्थ किया है ऐसा नहीं, ज्योति जरायु शब्द का अर्थ है ना जी, ज्योति, ज्योति है जरायु जिसका, ज्योति है जरायु स्थानी जिसका, ऐसा वायु, ऐसा वायु, तो ये वायु ज्योति में लिपटा हुआ है, मतलब ज्योति है जरायु, जरायु जैसे गर्भ के चारों तरफ जरायु होता है ना, तो ऐसे ही वायु ज्योति से लिपटा हुआ है, विद्युत से लिपटा हुआ है। वायु जो है वो ज्योति जरायु बता रहे हैं, वेना को ज्योति जरायु कह रहे हैं, ज्योति से लिपटा हुआ है। तो ज्योति से युक्त ये वेना, मतलब वो वेग वाला, या तो हम कहें तो जो सूर्य से जो प्रकाश आता है, जिसको ये फोटोन कण में बोलते हैं, उसके बंडल्स आते हैं, बोलते हैं बंडल्स बोलते हैं, समूह ऐसे बंडल्स, तो वो ज्योति ही है, मतलब प्रकाश आ रहा है, और उसमें फिर वो वेन कोई तत्व होगा जो वेग वाला कुछ होगा, गति, ये ज्योति जो है वो गति से युक्त है, वहां से जो ज्योति आ रही है वो ज्योति से लिपटी हुई गति है एक तरह से, यूं कुछ कहते हो तो पता नहीं, इस वायु में तो क्या घटेगा, इस वायु में तो नहीं घटेगा ये। प्रश्नि गर्भा प्राष्ट वर्ण गर्भा आप, प्राष्ट वर्ण गर्भा का अर्थ है प्रकृष्ट आष्ट है, प्राष्ट प्राप्त, प्राप्त कर लिया है वर्ण जिनके द्वारा, स प्राष्ट वर्णा, प्राष्ट वर्णा एव प्रश्नि आदित्य तस्य गर्भा भूता आप, ये प्राष्ट वर्णा गर्भा का निर्वचन ऐसे होगा, प्राष्ट मानी प्रकृष्टता से, प्राप्त को प्राष्ट कहते हैं, प्रकृष्टता से जो आष्ट है वो प्राष्ट है, तो प्राप्त भी तो यही होता है, हाँ प्रकृष्टता से आप्त है जो, हाँ वही प्राप्त होता है, तो प्राष्ट वर्ण है जिसका, ऐसा प्राष्ट वर्ण, प्राष्ट वर्ण ही प्रश्नी बन गया, प्राष्ट वर्ण जो प्रश्नी है आदित्य है, उसके गर्भभूत जल, जल प्रश्नि मानी प्राष्ट वर्ण, प्राष्ट है वर्ण जिसका, प्रश्नि मानी आदित्य, प्राष्ट वर्ण उसके गर्भभूत जो जल है प्राष्ट वर्ण गर्भा कहलाएंगे, उनको ये प्रेरित करता है। अयम वेनस उदयत पृष्ठि गर्भ, प्रश्नि गर्भा प्राष्ट वर्ण गर्भा आपा इति वा, ज्योति जरायुस्थानियम जरायुस्थानियम भवति, जरायु जरायु क्यों कहलाता है, तो आगे दिखा रहे हैं, जरायु जराया गर्भस्य, जरायु को जरायु क्यों कहते हैं, जराया गर्भस्य, गर्भ की वृद्धि के साथ ये बढ़ता है। अरे क्या पाठ भेद कुछ गड़बड़ है क्या, जरायु जराया गर्भस्य, जराया गर्भस्य, जराया गर्भस्य, जरा गर्भ की, जरा के द्वारा गर्भ की वृद्धि के साथ ये बढ़ता है। हाँ जरायु जराया व गर्भ से, जराया युयते इतिवा, या ये जरा जेर के साथ युयते मिला रहता है जी, जरायु और जरा तो अलग अलग चीज होती है, हाँ जरायु अलग है और जराया अलग है, नहीं जरा अलग है, जरा अलग है जी, ये दे रहे हैं ना जरायु क्या होता है, तो कह रहे हैं जरायु जरा जरायु जरया गर्भस्य, जरायु जरया गर्भस्य, ये गर्भ की जरावस्था के साथ रहता है। मानी ज्यो ज्यो गर्भ की वृद्धि होती जाती है त्यों त्यों ये बढ़ता रहता है। जरावस्था मानी उसकी पूर्ण अवस्था तक रहता है। जराकार तो पूर्ण अवस्था होगी ना, जो इसकी वृद्धावस्था। तो ज्यो ज्यो गर्भ की वृद्धि होती है त्यों त्यों ये भी बढ़ता रहता है, गर्भ की जरावस्था के साथ बढ़ता है। जराया यूयते, अथवा ये जरा जेर के साथ यूयते मानी संगत रहता है, मिला हुआ रहता है। जरायु जराया गर्भस्य जराया यूयते इति वा इमम अपाम च संगमे सूर्यस्य च शिशुम इव विप्रा मति भी रिहन्ति लिहन्ति स्तुवन्ति वर्धयन्ति पूजयन्ति इति वा। इमम मानी इसको, किसको, ये वेना है। इमम अपाम, इमम अपाम संगमे सूर्यस्य शिशुम इव विप्रामति भी। इमम शब्द से क्या संकेत कर रहे हैं, इस वेन को, ऊपर वाले पंक्ति में जो अयम शब्द से कहा उसी को इमम शब्द से कह रहे हैं, ठीक है। ऊपर पंक्ति में जिसको अयम शब्द से कहा उसी को वेन शब्द से कह रहे हैं। इमम अपाम संगमे, जलों के संगम में, इस वायु को सूर्यस्य शिशु, सूर्य के उदय काल में अध्यार करेंगे, सूर्य के उदय काल में। इमम अपाम च संगमे सूर्यस्य च संगमे, सूर्यस्य च अध्यार किया संगमे उदये। शिशुमि विप्रा मति भी रिहंती लिहंती, ये रिहंती के इतने अर्थ हैं, लिहंती स्तुवंती वर्धयंती पूजयंती वा। शिशु क्यों कहलाता है, सनसनीयो भवति, ये शिशु, वो गुरुजी इसको बहुत कोट करते रहते थे, शिशु सनसनीयो भवति, निरुक्त की इस बात को कहते थे, हैं, जीवन के समाधान वाले गुरुजी, नाम नहीं लेते हैं ना, नाम तो, नाम लेना तो अशोभनीय हो जाता है। है? नाम तो लेता हूँ कभी कभी, है ना, कभी नहीं लेता। हाँ, आप किसको गुरुजी मानते हैं हमें पता चले तो जब भी गुरुजी हो तो फिर वही हमारे। एक पुस्तक पढ़ लेना आप, वो जीवन का समाधान, स्वामी समान जी महाराज, नहीं तो दूसरा गुरुजी बोलता हूँ, तो रेवली वाले गुरुजी ऐसे बोलता हूँ, रेवली वाले आचार्य जी ऐसे बोलता हूँ। गुरुजी के लिए तो प्राय कम नाम लेते हैं, अन्य के लिए तो आप नाम लेकर संबोधन करते हैं, ये बात अच्छी है मुझे भी। नहीं तो वहाँ तो उनका तो नाम मैं रेवली वाले गुरुजी बोलता हूँ, फिर बाद में भी कह देते कभी, विजयपाल जी अभिप्राय समझाने के। नहीं, नाम तो ऐसे लिखा है ना शास्त्र में, अनुस्मृति में ना, नाम नहीं लेना चाहिए। नहीं वो तो स्वामी जी तो बहुत, गुरु जी तो बहुत ही इस पर बल देते थे नाम न लेने के ऊपर। जैसे वो देवियां जो है अपने पति का नाम नहीं लेती, इस बात में भी बहुत जो बल देते थे कि वो राम और लक्ष्मण वहां पर घूम रहे थे तो वो सीता जो थी वो कौन सा राम है, कौन सा राम है, ऐसे पूछ रही थी सहेलियां। तो फिर वो ये है क्या, ये है क्या, तो मतलब वो कुछ नहीं बोली। फिर जब राम की बात आई ना तो बस ऐसे आंख बंद कर लिया और ऐसे ऐसे हो गई। फिर भी जो है ना, ना मैं तो हाँ भी नहीं करना है हाँ का भी निषेध है मतलब इतना श्रद्धा भाव जो है ना भक्ति भाव दिखाते थे श्रद्धा में ठीक है श्रद्धा के बिना गति नहीं है गति नहीं है असल में श्रद्धा में आनंद जल्दी आने लग जाता है तत्काल इंस्टेंट जो होता है तत्काल आनंद आने लगता है मन शांत हो जाता है एकदम शांत हो जाता है प्रत्यक्ष एकदम लाभ मिलता है श्रद्धा से तो स्वामी जी ने वो घटना भी तो मैंने एक वो बताई ना सत्य देवता की महिमा कर सुनाते रहे सुनाते रहे सुनाते रहे खूब देर फिर मैंने कहा कि वो आ गया है कहीं लिख दिया है फिर हंसने लगे ऐसे देख कर मुस्कराते थे ऐसे मुस्कराने लगे मैं भी जान सकता हूं कि ऐसे मैंने कहा बोले हाँ देखना चाहते हो मैंने कहा हाँ जी तो फिर भी बताया नहीं चलते गए परले कोने पर खड़े थे और ऐसे बात करते करते चलते गए फिर वो रखा हुआ था ऐसे वो शिलालेख कमरे में तो फिर बोले ये है तो उस पर लिखा हुआ था सत्यमेव जयते ऐसे कह रहे थे कि ऐसा एक शिलालेख आ गया है कि जिसमें सारा आश्रम के जितने भी वचन है ना उसी में ही समाहित हो गए ऐसे ऐसे सब कुछ उसमें आ गया है उससे कुछ भी नहीं छूट रहा है ऐसा एक शिलालेख आ गया है तो फिर ऐसी जब बहुत महिमा गाई तो फिर उत्सुकता होना तो स्वाभाविक था तो मैंने कहा कि कौन सा है जी तो फिर बड़ाई शुरू कर दे तो जिसको जितना छुपाया जाता है वो उतना ही महिमा मंडित या उसमें उतनी उत्सुकता होती है उसका प्रयोग कर रहे थे फिर है एक बार बात चल रही थी ना है हाँ इसमें भी मतलब उन्होंने सत्य देवता के बारे में भी बोल कर नहीं बताया वो बोले कि ये है तो गुरु जी तब भी जाकर के नहीं बोले फिर भी इशारा करके बोले ये है मतलब जो ज्यादा पूज्य होता है ना इसलिए गुरु जी पर वो माता जी तो कहती थी श्री अरविंद श्री अरविंद वो तो भारतीय संस्कृति से युक्त नहीं थी ना जी तो परिचित नहीं थी वो तो बाहर से थी नहीं ऐसा नहीं चाचा जी ये नहीं कह सकते इस संदर्भ में यहाँ जो वैदिक परंपरा का शिष्टाचार है नाम लेने न लेने का श्रद्धा युक्त वहां तो सीधे बोलते हैं तो किसी को भी नाम लेके बोलते हैं माता पिता को भी अधिकारी का भी नाम लेके बोलते हैं सीधा बिना जी लगाए औपचारिक नहीं होते हैं ना जी वो इनफॉर्मल होते हैं फॉर्मल लैंग्वेज यूज नहीं करते वो ये फॉर्मल लैंग्वेज है औपचारिक जो होती है ना विशेषण से युक्त महिमा मंडित ताकि मतलब भूतकाल में तो हम लोग करते ही स्वामी दयानंद से कहते हैं जी जा भी नहीं लगे तो सामने नहीं रहे ना जी परोक्ष हैं तो कुछ भी बोल रहा था गुरु जी इसलिए सामने होते तो कभी नहीं बोलते हम वेदों के मंत्रों की जो व्याख्या करते हैं सीधा ईश्वर परक नहीं करके सामान्य रूप से देवताओं में घटा देते हैं उसकी महिमा समझ लो तो फिर उसे भी वहां पहुंच जाएंगे कौन वेद के जो मंत्र के मंत्रों का अर्थ कर रहे हैं गुरु जी तो घटा रहे ना पृथ्वी स्थानी मध्य स्थानी द्वि स्थानी सीधा सीधा नहीं बता रहे कि परमात्मा ही सारा कार्य कर रहा है तो देवताओं में घटा के दिखाते हैं हाँ, फिर देवताओं के माध्यम से जो है वहां ले जा रहे हैं तू भी कहते हैं माँ तो तुम ही माता से पिता इसीलिए तो वो नहीं मिल रहा है बिल्कुल बेशर्म हो गए हम शिष्टाचार प्रजापति मान करके मौन होना पड़ता है ना उसका प्रत्यक्ष करने के लिए तो प्रजापति शिशितेर वास्यात दान कर्मणा शिशु जो है दानार्थक शिशी धातु से भी बनता है मानी ये उसको पत्नी को दिया जाता है इसलिए इसको शिशु कहते हैं चिर लब्धो गर्भो भवती लोक में ये प्रवाद होता है कि स्त्रियां ये कहती हैं कि मैंने देर से गर्भ को पाया। शिशितेर वा ध्यान दान कर्मणा, जो कि परमात्मा के द्वारा उसको दिया गया है। अगला वाक्य चिरलब्धो गर्भो भवती, उसकी प्रामाणिकता के लिए दिया है। तो शिशु संसनियो भवती, वो मैं बात तो ये चलाई थी, बात और कहीं स्लिप हो गई। संसनियो भवती, संसनियो भवती का अर्थ है कि बच्चों को बढ़ा, उनके उनको जो वो करते हैं ना, उनको प्रशंसा करते हैं तो वो बढ़ते हैं, उनको उत्साह देना चाहिए, उनको उनकी प्रशंसा करनी चाहिए तब वो बढ़ते हैं, उनको उनकी कमी बताने से नहीं बढ़ते। उससे सहमत नहीं थे। उस आचार्य जी कहते हैं ना कि सारी बातें हम सब की नहीं मानते। जो संसनीय होता है वही शिशु होता है। तो जब वो हो जाता है 8-10 साल का या जो भी होता है, तो संसनीय नहीं रहता है। शिशु ही कहलाता है। और जिस जिसकी हम संशा करते रहते हैं, उस उसको हम शिशु बनाए रखना चाहते हैं, ताकि वो शिशु के समान हमारी इच्छा अनुसार चलता रहे, दूसरे को विनम्र बना करके जो काम निकलवाना हो वो निकलवाते रहो। अच्छा जी के तर्क अब प्रतिम है, बेजोड़ है, कोई काट नहीं सकता। नहीं, वो तो यही कहा जा रहा है, यही तो कहा जा रहा है। और जो प्रशंसा की इच्छा करता है वो शिशु ही है अभी। प्रशंसा की इच्छा नहीं करता वो शिशु नहीं है, वो शिशु नहीं है। तो इसमें वेनाह के इतने ये जो है ना, विप्रामति भी रिहंती, रिहंती लिहंती, चाटना भी एक अर्थ डाल दिया ना इन्होंने, लिहंती रिहंती का, स्तुवंती वर्धयंती, चाटना एक अर्थ दे दिया, इसलिए फिर वो विप्रा का दूसरा अर्थ जानना पड़ेगा। क्योंकि ये चिरलब्धो गर्भो, इसको जो आप खोल रहे थे दान कर्मणा का, ये वो क्या बता रहे? बोलो उसकी पुष्टि में हेतु है ये। किस तरह से दान कर्मा है ना, इसका शिशु का अर्थ दिया गया है ना, पत्नी को दिया गया है ये। अच्छा ठीक है, मतलब प्राप्ति दिखा के दान को दिखाना चाहते हैं। तो प्रश्नी परमात्मा इसको सूर्य को प्राष्ट वर्ण वाला, मानी बहुत सारे रंग बिरंगी किरणों वाला है ये, इसलिए प्रश्नी कह सकते हैं ना, सप्त रंग है ये, सात रंगों वाला है। शिशु संसनीय भवती, मानी हमारे लिए संसनीय है, जो बच्चे होते हैं ना, संयम करना पड़ेगा, ये बहुत हमारे को ध्यान देना पड़ेगा। किसी की बड़ाई करने से वो अभिमान नहीं आता आचार्य, उत्साह ही बढ़ता है। नहीं, उत्साह तो बढ़ता है, हम उसको अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, इसलिए प्रशंसा करते हैं। नहीं, उसको उन्नति भी तो चाहते हैं। उन्नति तो हम चाहते हैं कि ये उन्नति करे। हम ऐसा ही चाहते हैं, तो हम अपने अनुकूल ही तो बनाना चाह रहे हैं उसको। हम चाहते हैं कि वो पढ़े और हम उसकी प्रशंसा करते हैं, तो जैसा हम चाहते हैं कि वो हमारे अनुसार करे, उसके लिए हम प्रशंसा करते हैं। मैंने उसका भी तो भलाई है ना छिपी हुई है, उसकी भी भलाई हो तो। पर कभी कभी हम उसको डांटते हैं ना हमारे आवेग के कारण, तो तब भी चाहते तो यही है उसकी उन्नति पर, हम आवेग के कारण चाहते हैं ना, वो उसको देखना, अच्छा देखना चाहते हैं, पर आवेग के कारण उसको डांट फटकार लगाते हैं। लेकिन बिल्कुल, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको प्राय बहुत मान सम्मान से ही बोला जाता है, बहुत आदर से ही उनको किया जाता है प्रयोग, बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए। फिर थोड़ा बड़े हो जाए तब भी सम्मान तो चाहते हैं। नहीं रहना जी तब तो वो नहीं, सम्मान दो पक्ष है, एक तो डांट फटकार और एक सम्मान जी, और एक बीच का, कभी कभी डांट फटकार, कभी कभी जी। तो ये इनमें से मतलब संवेदनशील जो बच्चे हैं ना आपकी तरह, तो उनको तो डांट फटकार चलेगी नहीं, चलती है ना डांट फटकार खूब चलती है, सबके चलती है। जो संवेदनशील है वो तो इशारे में ही समझ जाते हैं ना। संवेदनशील निंदित अर्थ में भी होता है, संवेदनशील तो अच्छे अर्थ में ही होता है ना, निंदित अर्थ में भी होता है। कैसे? निंदित अर्थ में होता है। मैं तो अच्छे अर्थ में मानता हूँ, संवेदनशील है ये। धर्मवीर जी वहां प्रवचन में बोले ऋषि मेले में, उसमें तो बोले ये संवेदनशील है इसलिए मेरे को इनसे बहुत भय लगता है। महिलाएं बच्चे होते ज्यादा हैं, महिलाएं और बच्चे जो अधिक संवेदनशील होते, जो अधिक संवेदनशील होते हैं ना, जो उनसे बहुत भय लगता है कब कुछ उल्टा कब रुष्ट हो जाए, कहीं छोटी सी बात को पकड़ के बैठ जाए। संवेदनशील तो ऐसा ही होता है ना जी, छोटी सी बात को पकड़ लिया, और फिर जो संवेदनशील नहीं होते उनके साथ तो ऐसा भी व्यवहार चलता है। ये तो है, कुछ भी बोल दो अपना वो चलते रहते हैं जी। वो तटस्थ रहते हैं, संवेदनशील तो तटस्थ नहीं होता है ना जी, वो तो पकड़ लेता है बात को छोटी सी को भी, और उससे सुख भी मान लेता है या बुरा भी मान लेता है, दुखी हो जाता है या मन में गांठ बांध लेता है। संवेदनशील जो ज्यादा होते हैं उनसे भय ज्यादा लगता है। जो ज्ञानी होते हैं और संवेदनशील होते हैं वो तो पूर्ण स्थिति होनी चाहिए ना। होनी चाहिए, वो तो ठीक है, आदर्श है वो तो। शिशु तो जी छोटे, ज्यादा छोटे बच्चे के लिए होता है ना, वो बहुत अच्छी तरह से आदर देते हैं उनको, हम प्रशंसा करते रहते हैं। तो बड़े 10-15 साल के शिशु नहीं करते, उसको तो शिशु कहाँ कहेंगे, 5 से भी कम कोई छोटे कोई बिल्कुल, 2-2.5 साल और क्या, 1-2 साल नहीं जी, इतना तो नहीं। शिशु तो वही कहलाते हैं, उपनयन से पहले पहले, ठीक है वो भी एक सीमा बना सकते हैं, पर शिशु उस अर्थ में प्रचलित नहीं है, वो बच्चा बोलते हैं, बालक बोल देते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, होता छोटा ही बिल्कुल, कुछ महीनों का ही जो होता है ना ये शिशु तो वही कहलाता है। दुग्धपान करता है बिल्कुल छोटा बच्चा जिसे शिशु कहेंगे, कोई चीज हाथ में पकड़ ली उसने, प्रेम से उसको पुचकार करके हाथ से उससे ले सकते हैं, उसकी प्रशंसा करके, अगर उसको डांटे या जबरदस्ती छीने तो रोने लगेगा, तो इसलिए उसको जितना काम उससे सहजता साथ कर सकते हैं इसीलिए वो शिशु कहलाएगा। चलो अब असुनीति पर आ जाते हैं। असुनीति असुन नयति, ये प्राणवायु है जो ज्ञान इंद्रियों को चलाती है। असुनीते मनो अस्मा सुधारे जीवा तवे सुप्रतिरान आयु रारंधि न सूर्यस्य संदृशि घृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व। हे असुनीति, हे प्राणवायु, मनो अस्मा सुधारे चिरंजीवनाय, चिरंजीवन के लिए हमारे अंदर हे प्राणवायु मन को धारण करो। हे प्राण, तू चिरजीवन के लिए हमारे में मन आदि जो ज्ञानेन्द्रियां हैं ना उनको धारण कर। प्राणवायु को ऐसे क्यों कह रहे हैं कि हमारे अंदर मन को धारण कर? सुप्रतिरान आयु, वो उस शैली में पढ़ते हैं ना, आप यूं कह रहे हो उदयनाचार्य जी, क्या नाम है, सनत कुमार जी, कि जैसे वाक्य का अर्थ कर दिया तो वो ये प्रश्न मत उठाओगी ऐसे क्यों होता है, ऐसे प्रश्न उठाएंगे तो फिर तो एक ही मंत्र में बैठे रहेंगे जी। असुनीते है असुनीते, मान शब्दार्थ करते जाओ कि जीवन के लिए हमारे अंदर मन को धारण करो। सुप्रतिरान आयु, हमारी आयु को बढ़ाओ। सुप्रतिरा का अर्थ है धातु, प्रकृति अर्थ है प्रवर्धय आयु, और रारंधिना सूर्य संदृशि, सूर्य के दर्शन के लिए हमारे को रंधय मनी सिद्ध करो, हमें साधन संपन्न बनाओ। सूर्य संदृशि घृतेन तुम तन्वम वर्धयस्व, घृत से हमारी तनु को, हमारे शरीर को बढ़ाओ, अपने शरीर को जल से प्रवृद्ध करो। तू अपने शरीर को तन्वम, त्वम तन्वम घृतेन वर्धयस्व, वायु को घृत के द्वारा तनु, ये तो ऐसा लगता है कि घी खा करके शरीर को बढ़ाओ है? तो ऐसे पढ़ने से तो आचार्य जी फिर वो ऐसे तो पढ़ ही सकते हैं फटाफट, केवल शब्दार्थ यदि सीखते जाएं कि ये शब्द क्या कह रहा है, पर वो ऐसे कैसे होता है यदि ऐसे सोचेंगे तब तो फिर उसमें ब्राह्मण भी ले लिया उन्होंने, ब्राह्मण और सब चीजें प्रातिशाख्य वो सारा मिला करके उनके पांच वर्ष, पता नहीं क्यों वो तो शायद पहले वेद में ज्यादा अधिक समय लगेगा, बाद में कम होगा, कुल मिला के शायद 15 वर्ष बोल रहे हैं, 12 वर्ष चारों के लिए, पहले में ज्यादा लगेगा, बाद में तो फिर एक जैसा हो जाएगा। स्वर सहित, स्वर सहित, स्वर तो बहुत सरल चीज है, एक बार आना चाहिए बस, एक 10 दिन का अभ्यास से वही तो सूत्र फटाफट फटाफट आगे पीछे वही लगते रहते हैं। ये तो नहीं पता, वो तो गुरुकुल की स्थापना करने वाले हैं ना, कहीं वहां जाएंगे जहां पर तो इकट्ठे लोगों 100 व्यक्तियों का सोच के चल रहे हैं अभी तो। असुनीते मनो अस्मासु धारे, हे प्राणों के संचालक, ऐसा अर्थ कर दिया सुनीति, मन को हम में धारण कर तू, जीवन के लिए भली प्रकार बढ़ा हमारी आयु को, सूर्य के दर्शन में हमको आनंदित कर, रारंधी का अर्थ कर दिया आनंदित कर, घृत के द्वारा तू शरीर को बढ़ा हमारे, प्राणों के संचालक प्रभो तू हमें सूर्य के दर्शन प्रकाश और ताप से आनंदित कर, घृत के द्वारा हमारे शरीर को बढ़ा। असुनीते को वो किया जा रहा है, वो प्रार्थना की जा रही है, ये तो प्रत्यक्ष ऋचा कहलाएगी ना, जहां जहां भी संबोधन परक मंत्र हैं, असुनीते मनोअस्मा सुधारय, रंधय न सूर्य से धन संदर्शनाय, रंधय का क्या अर्थ होगा, पूर्ण करो है, हाँ पूर्ण करो, योग्यान अविकलेन्द्रियान कुरु इत्यर्थः। रितो व्याख्याता, रित है कि व्याख्या हो चुकी, अच्छा एक छूट गया ना, एक मंत्र छूट गया, रध्यति वश गमने पी दृश्यते, जो रद्ध धातु है ना हमारे वशी गमन के लिए भी आती है, मार अधाम द्विषते सोमराजन इत्यपि निगमो भवति, घृतेन त्वम आत्मानं तन्वं वर्धयस्व। गुरुजी उदकेन कर दिया स्कंद स्वामी, हमें तो पहले बता रहा था, घृतेन त्वम आत्मानं तन्वं वर्धयस्व, और इसको उसी के लिए कह दिया, तू अपने अपने शरीर को बढ़ा, हे वायु हमारे शरीर को बढ़ा, एक तो ये अर्थ निकल सकता है ना इसका, पर ये निरुक्तकार ने आत्मानं अध्यार कर दिया, नहीं मंत्र, मंत्र की व्याख्या में यास्क ने दिया है ना, घृतेन त्वम आत्मानम तन्वम वर्धयस्व, घी से तू अपने शरीर को बढ़ा, माने जल से अपने शरीर को बढ़ा, वायु को कह रहे, वायु तो बढ़ेगा, घृतेन त्वम तन्वम वर्धयस्व, उसी के लिए तो दे रहे हैं ये, घृतेन त्वम, यही जो घृतेन तुम तन्वम वर्धयस्व की तो व्याख्या की है, आत्मानम अध्यार करके तुम अपने शरीर को बढ़ा, लास्ट वाली पंक्ति जी, मार अधामा द्विषते सोमराजन, ये भी मंत्र है, ये दिखा रहे हैं कि रद धातु का अर्थ वशीभूत करना अर्थ भी होता है, जैसे देवी षड उर्वी उरुनकृणोत विश्वे देवास ही वीर यध्वम, यह छुट रहा है चंद्रमणि जी, वीर यध्वम महास्मही प्रजया मातनु भी मारधाम द्विशते सोमराजन, देवी षड उर्वी उरुनः कृणोत, छह उर्वी विस्तृत देवियां उरुनः कृणोतु, हमें विस्तृत सुख प्रदान करें, छह उर्वी देवी कौन से, सूर्य पृथ्वी दिन रात जल और औषधि, ये छह उर्वी देवी कही जाती हैं। चंद्रमणि जी 647 पेज पर जो नीचे मंत्र दिया है ना, देवी षडुर्वी उरुनः कृणोत, ये छह महान देवियां जो हैं हमें विस्तृत सुख प्रदान करें, विश्वे देवास ही वीर यध्वम, सारे विद्वान लोगों आप सब मिलकर पराक्रम दिखाओ विश्व देवास, या सारे देवगण पराक्रम दिखाएं, मा प्रजया हास्महि, हम संतान से वियुक्त ना हो, मा हास्महि प्रजया, मा तनु भी शरीरों से वियुक्त ना हो, हमारी और हमारी संतान की अकाल मृत्यु ना हो, मा रधामा द्विशते सोमराजन, हे सोमराजन, हे राजन, आप ऐसा पराक्रम करें हम कभी भी मा रधामा द्विशते शत्रु के वशीभूत ना हो, द्विशते मा रधामा। हाँ, मैं ये बता रहा था उस दिन जो है एक व्याख्याकार ने ये दिया मुह्यंतु सर विश्वे जनास, कि दूसरे जितने भी लोग हैं जो सपत्न है ना वो हैरान हो जाएं, हैरान हो जाएं, तो फिर यही अर्थ होगा कि आश्चर्यचकित हो जाएं, आश्चर्यचकित हो जाएं। ऐसे प्रयोग तो करते हैं, जैसे हैरान हो जाएं तो निंदित अर्थ नहीं होगा, उसमें मंत्र में दर्शाई थी ना वो बातें सारी, मुह्यंतु सर्वे विश्वे जनास, अन्य जना विश्वंतु सर विश्वे अन्य जन, विश्व कर्मन विशा बावली धाना स्वयं यजस्व पृथ्वी मुतद्यां, हाँ, मुह्यंतु अन्य अभितो जनास, हाँ, इह अस्माकं मघवा सूरी रस्तु, सारे लोग जो हैं हैरत में पड़ जाएं और आप तो हमारे मघवा हो जाओ, ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। मुह्यंतु अन्य अभितो जनास, हैरान हो जाए, इस पर बात आई मेरे को ये द्विशते सोमराजन, कि वो कभी भी शत्रु के वशंगत ना हो, ये शत्रु अंदर वाले भी तो कितना तकलीफ दे रहे हैं, सारे दुनिया जो है सताई जा रही है, द्विशते मार, ये जो अचंभा और हैरत में है ना जी, हाँ? तो उसमें किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, हाँ? उस स्थिति में व्यक्ति हम किंकर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं, वहां भी विमूढ़ शब्द आता ही है, अब क्या करें, बस वो तो बस आंखें फटी रह जाती हैं, वहां देखते रहो, कुछ कर नहीं सकते, बस कभी अचानक जैसे हतप्रभ, हतप्रभ उस तरह की, आचार्य जी हतप्रभ नहीं होते, जैसे वो हो जाए ना कोई घटना, ऐसे जैसे वो अपने वो हो गया, हार्ट अटैक हो गया था सुनीत जी को, तो आचार्य जी तुरंत जैसे वहां पहुंचे, कई बार देखा कई प्रसंगों में, वो स्मृति में है ना मेरे को घटनाएं, जैसे वो गुरुकुल खानपुर में हमको वो पकड़ ली थी ना मक्खियों ने, तो आचार्य जी दौड़ करके रोड डाला उनके ऊपर, कंबल कुंबल वो क्या है चाट चटाई टाट बिछा हुआ था ना वो नीचे जिस पर बैठे हुए थे, क्या होता है वो दरी होती है ना, दरी लंबी चौड़ी दरी, तो वो उसके ऊपर डाला सिद्धार्थ जी के ऊपर आखिरी में, फिर पहले तो बताते रहे कि हिलो मत हिलो ने वो नहीं, वो तो दरी तो बाद में थी, वो तो आप और वो दोनों के मन में ये था कि भाई हिलेंगे नहीं तो काटेंगे नहीं, हिलेंगे तो उतनी ही काटती हैं ये, जितना भागते हैं उतनी ये भागती है काटती है ये पहले से ज्ञान था, तो आप भी खड़े हो गए वो भी खड़े हो गए मैं बैठा रहा, मेरे पे तो कमाई, शुरू में आप खड़े हो गए थे फिर बाद में आप चले गए थे, सिद्धार्थ जी अकेले बच गए थे जी। तो हतप्रभ थोड़ा निंदित अर्थ में भी आता है ना, उसकी प्रभा ज्ञान हतप्रभ रह गया, ये जो है ना कोई कोई शब्द प्रयोग वो वाक्य से पता लगता है, मैंने इसमें प्रयोग किया जीवन के समाधान में, तो स्वामी जी बोले कि ये तो अच्छे अर्थ में प्रयोग नहीं किया, मैंने प्रयोग किया था कि ये सोम कर्ण इतने मादक हैं, इतने ये हैं, तो फिर उन्होंने कहा ये मादक शब्द तो निंदित अर्थ में आता है, आपने सोम कर्णों को भी मादक बता दिया। नहीं, वो लोक की शैली से उन्होंने कहा था, वैदिक शैली में तो ठीक है नहीं, वो उसमें जो है ना लोक शैली में भी नहीं बोल सकते ऐसे, प्रवाह में वाक्य से पता नहीं लगता, नहीं लगता है जो उन्होंने सोम कर्ण उनसे मुझे प्राप्त हुए वो इतने मादक हैं, इतने आनंददायक हैं इतने, तो ये वाक्य से पता नहीं लगता है। पर लोग प्रचलन में ऐसा नहीं है ना जी, अभी तो हर्ष में तो ठीक है, लेकिन वो मादक उसी से जुड़ चुका है, मध्य आदि से। लेकिन अच्छे अर्थ में भी आता है ना ये मंत्र, बहुत ही विशेष है। ऋतस्य ही शुरुधा संति पूर्वी, ऋतस्य धीति वृजनानी हन्ति, ऋतस्य श्लोको बधिरा तदर्थ करणा बुधाना सुषमान आयो। ऋतस्य शुरुधा संति पूर्वी, मेघ का जो जल है ना, ऋत की व्याख्या पहले हो चुकी है, वहां इसका अर्थ जल है, लेकिन यहां मेघ या विद्युत है। ऋतस्य संधि संति, मेघ का जल अपने संचित होता हुआ रहता है। शुरुधा पूर्वी संति, शुरुधा पूर्वी संति मानी पहले से ही है, मेघ के जो वृष्टि लक्षण जल पहले से। ऋतस्य प्रज्ञा, ऋतस्य धीति, धीति का अर्थ है प्रज्ञा, वर्जनीयानी हंती, मेघ की जो प्रज्ञा है, अब यहां भी प्रज्ञा दिखा दी, देख लो मेघ की, मेघ की प्रज्ञा दुष्काल तम का नाश करके पापों को नाश कर देती है। मेघ की जो प्रज्ञा है वो दुष्काल का नाश करके पाप को हटा देती है। वृजनानी हंती, प्रज्ञा अर्थ किसका कर रहे हैं? धीति का, मेघ की जो धीति है प्रज्ञा है, वर्जनियों को हटा देती है, माने जो बेकार चीजों को हटा देती है। ऋतस्य श्लोको बधिरा तदर्द, ऋत का जो श्लोक है बधिर बहरे के कानों को भी खोल देता है। आतृणति बधिरो बद्ध श्रोत्रो भवति, कर्णो बोधयन दीप्यमाना, कर्णो बोधयन दोनों कानों को वो प्रकाशित करता हुआ। आयो मानी अयनस्य मनुष्यस्य ज्योतिषस्य वा उदकस्य वा, इतने अर्थ हैं आयो के। आयो मानी अयनस्य, आयो मानी मनुष्यस्य, ज्योतिषः उदकस्य, इतने सारे अर्थ हैं, चार अर्थ हैं आयो के। अयन मनुष्य, क्योंकि ये उद्योगी होता है, आयु अयन क्यों, उद्योगी होता है। शुचमानः, शुचमानः, शुचमान दीप्यमान है, नहीं ये तो शुचमान बुधान है, प्रथमांत है ना ये, नहीं नहीं ये तो प्रथमा ही है, देखो ना दीप्यमान कर्णो बोधयन बुधाना, कर्णा जो शब्द है ये द्वितीय द्विवचन है। अच्छा अच्छा अच्छा, बुधानस्य ऋत सुचमानस्य आयो, आयो मानी मनुष्यस्य, ऐसे कैसे संगत होगा फिर? अच्छा बधिर मनुष्य के, अच्छा ये तो हो गया ऋत का समानाधिकरण। जो जो बुद्धिमान है, सुचमान है, कानों को प्रकाशित करता हुआ है, ऋत है, और आयु मानी मनुष्य के कानों का, आयो करना, इधर तो बुधान है शुचान है, अयम ऋत मेघ आयो कर्ण है, मनुष्य के कानों को खोल देता है। ऋतस्य श्लोक, ऋत का जो श्लोक है कानों को दीप्त करता हुआ, ऐसे भी लगेगा ना, षष्ठी ना करें तो भी, ऋतस्य श्लोक कर्णो बुधाना शुचमाना आयो कर्ण, ऐसे लगेगा मनुष्य के जो कान हैं उनको दीप्त करता हुआ। ऋत का जो श्लोक है, जो कि वे कर्ण हैं वो बधिरा हैं, बधिरा ये द्विवचनांत लेंगे, आततर्द उसको खोल देता है। ऋतस्य श्लोको बधिरस्यापि, ऋतस्य श्लोको बधिरा जो है, बधिरा जो है ये षष्ठ्यंत बनाएंगे, षष्ठ्यंत षष्ठी के स्थान में आकार आदेश कर लेंगे सुपाम सुलुक से, तो बधिरा का अर्थ बधिरस हो जाएगा, और इसका आयो का अर्थ षष्ठी के साथ समानाधिकरण, बधिरस्य आयो मनुष्यस्य आततर्द करणा बुधाना सुचमाना, ये श्लोका के साथ जुड़ेगा। ऋतस्य श्लोका, ऋत का जो श्लोक है दोनों कानों को प्रकाशित करता हुआ खोल देता है, मानी जब बिजली की कड़क चमकती है ना आकाश में, तो वो अचंभे में पड़ जाते हैं, और कोई बड़ी शक्ति है भाई ऐसा, तो उसका जो वो जो बहरापन था ना वो भी खुल जाता है। मैं आध्यात्मिक दृष्टि से है जी, आध्यात्मिक दृष्टि से बहरापन बता रहा हूँ। इन्होंने खोला भी है बधिरो बद्ध श्रोता श्रोत्र बद्ध श्रोत्र, जिसके कान बंद है ना, जो अभी आवाज इसकी भगवान की वाणी को सुन नहीं पा रहा है, तो मेघ की कड़क को सुन करके और वो ध्यान जाता है उसका कि ये ऐसे ही अपने आप थोड़ी हो रहा है। सुनाई नहीं, अलग अलग बधिरता होती है ना, पूरा बधिर हो तब कह रही, पूर्ण बधिर है तो नहीं सुनाई देगी उसको। तो जो पूर्ण अज्ञानी है वो तो फिर नहीं सुनाई देंगे, उसमें से कितना ही कड़कते रहो बादल उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। जो थोड़े थोड़े बहरे हैं ना उसके कानों को खोलेगी। उसमें कह रहा हूं कि रित का कोई बड़ा ही प्रकोप जो है ना, उसका वज्रपात होगा, दुख होगा, झटके लगेंगे बार बार, तब जाकर के खुलेगा आंख कान, नहीं तो ऐसे ही रहता रहेगा। वहां तो वो बहरा तो होता ही नहीं है कभी भी व्यक्ति, केवल कान बंद किए हुए रहते हैं। हाँ। इसलिए बहरे जैसा लगता है, वास्तव में तो पूरा बहरा कोई होता ही नहीं है। जी जी, इसलिए वहां तो संभावना हमेशा बनी रहेगी कि वो सुन ले। जी, यहाँ रितकार सत्य भी होता है ना, उस पर ज्यादा ये संगत होता है। सत्य के जो सुरुधा पूर्वी सनातन, जो सुरुधा का क्या अर्थ होगा जब सत्यर्थ करें तो, सत्य की जो सुरुध है, वृष्टि लक्षण अपह, यहाँ तो इन्होंने सुरुधो वृष्टि लक्षण अपह आपह, सुरुधा किसमें मंत्र है, 4:23 सुरुधा का अर्थ देख लेते हैं। अच्छा है, ये चंद्रमणि जी यास्क भाष्य को इसको जूं का तो नहीं देते हैं इसका अर्थ, कुछ कुछ कर देते हैं। रित सूक्त है जी ये, इसका जो देवता है ना रित में चल रहा है ये भी मंत्र, ये सूक्त भी बड़ा आनंददायक सूक्त है। रितस्य ही सुरुधा संति, रित का अर्थ किया, सुरुधा का अर्थ किया शक्तियां, पूर्वी कर दिया असंख्य, रित की असंख्य शक्तियां हैं। रित का ज्ञान पापों को नष्ट कर देता है, रित का श्रवण बहरों को भी खोल देता है, कानों को बोध कराता हुआ पवित्र करता हुआ मनुष्य के। तो सुरुध है मानी शक्तियां, सु सद्या रुंधंती ता स्वसेना सुरुध है, शीघ्र ही सुरुध, स्वामी दयान का अर्थ है यह सु सद्या रुंधंती ता स्वसेना, जो शीघ्र ही रोक देती हैं, जो शक्तियां हैं सेनाएं हैं ना हमारी, तो रितस्य सुरुध है सेना स्वशक्ति, यह सु सद्य रुंधंती, रितस्य दृढ़ा धरुणानि संति, सारे मंत्रों में रित रित की बात आ रही है, रित वाले मंत्र हैं ये, बहुत ही जलवाचक नहीं, सत्य के लिए रित शब्द सत्य है ना, नहीं वो अर्थ अलग है एक। हाँ, तो अभी तो यही विराम देते हैं। ओ